kér. Slap my peg. Pici bar. És most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 6 óra után vagyunk, 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, Jani! Sziasztok, jó reggelt! Hello mindenkinek, itt a Rádió Egyen. Azt gondolom, hogy egy fokkal jobb vagyok. Igen, jobb a hangod. Jobb a hangod, bár tegnap is jól indultál neki a nap, aztán a végére, a nap vége felé már úgy kezdett elmenni. Már az adás vége felé. Alakulok, mint pupos a prés alatt. Sok ilyet. Az megvan, elég színe. Ilyen nem lehet, nem mondjak egy ilyen. Nem, én egy gyűlölöm ezeket. Azért, de tényleg. Igen? Hát pupos emberbe megy a pékhez, nem? Nem akarok ilyeneket hallgatni. Nem, ezek engem lehúz. Pont úgy érzem, hogy egyébként egész jó állapotban vagyok így mentális. Jó vagy? Jó vagy? Fizikálisan nem, mert hogy viszonylag későn feküdtem le, de... Na, mi volt? De agyba semmi. Megbüntetted magad? Nem. Ott román elbántál magaddal? Nem, együtt folyt otthon a küzdelem a hangyák ellen, de úgy néz ki most egyelőre, hogy nyertem egy csatát, mert bejött ez az ecetes dolog. Én ezt korábban nem használtam. Na. És most otthon a konyhabultat is, meg azokat a helyeket, ahol vonulnak a kis hangya csapatok, azokat a helyeket is így bespricceltük ecetes vízzel. És ez működik? Gyűlölik. De ez egy házi praktika? Igen. Egyrészt a hallgatóknak is írták, nagyon-nagyon szépen köszönöm azoknak a hallgatóknak, akik próbáltak ebben a problémában segíteni a Vadon családnak. Másrészt meg fölmentem a netre, és az is megerősítette, hogy az ecet az egy olyan anyag, mint például egyébként még a citrusfélék. Figyelj, csak akartam kérdezni, Anett, mit szólt ahhoz, hogy fölmentél a netre? A Mónika nem szólt semmit ezt, hogy fölmentél a netre? Ne, jó. És nem volt ott ebből baj? Fölmentél a netre? Tudom, hogy fölöttetek lakik egy Anettbe. Aztán pedig elmentem aludni. Na, és a hangyáknak az útvonalát kell citromos vízzel, vagy ecetes vízzel, egy picit megnedvesíteni. De velem citroma, vagy ecettem, mind a kettő nem jó, jó. Mind a kettő jó. Mind a kettő jó. Mert mind a kettőt utálják a hangyák. Uh-huh. És elkerülik. És konkrétan úgy csekkoltuk, hogy láttam, hogy jön a kis hangya, elé egy kis ecetes víz, megállt, megnézegette. Jaj, persze. A kis orrácskával is jelent. Fölnézett rád, elkezdte csóválni a fejét, és visszafordul. Igen, behúzta a faket, és szűkölbe elszalak. Bármit lecseppent a hangya elé, kikerüli, mert nem megy át rajta, mert nem ügyel. Tehát ez nem egy tudományos kísérlet azért. Jó, meg ugyanis cukros vízzel. Mit csinál? Hát elkezdi lefegyelnek, és nyelvecskével. Ne, meg két vödörért. Igen, szól a kis társadalmi, hogy cukros víz. Cukros víz, gyertek gyorsan. És látod, hogy fütyül a kis kezecskével, igen. Na jó, szóval jó, működik az ecet. Úgy tűnik, hogy működik. Ma délután lepakolunk szépen mindent át fogunk dörgölgetni, át fogunk fújogatni ilyen ecetes vízzel, és akkor megszabadulunk a hangyácskáktól. Mert most egy picit azért már kezdett a kis hócipőcském tele lenni velük. Na, de akkor most nyerés álltok. Úgy néz ki. Jól van. Úgyhogy. Tegnap délután még tök jó helyen voltam, hogy már én nagyon régóta el szeretem volna menni erre a helyre, mert imádjuk, tudom, hogy te nem szereted, mert alapvetően nem szereted ezt az állatfajtát, de voltam egy olyan kávézóba, ahol macskák vannak. És bemennek a vendégek, esznek, isznak, fogyasztanak, tök jól érzik magukat, és közben meg ott kolbászol külöttük ilyen 10-1 néhány macska, köztük ilyen óriás minkúnok is, amik a gyakorlatilag ilyen borjum méretű cicák, irgalmatlan aranyosak, és ott volt egy ilyen sajtótájékoztató egy cégnek a termékeivel kapcsolatban, és ott sikerült így összefutnom így 3-4-5-6-8-10 nagyon aranyos cicával. És ez a kávézó lényeg, hogy bemész és macskákat simogat? Igen. Mert már van igen. Ez az ókafé, meg ilyen kafé, meg ez olyan kafé, ez macska. Ez macska. Imádják egyébként, tehát hogy így mondták, hogy a legközelebb akarok menni. Lehet, hogy ez mondjuk csak nekem szólt, hogy telefon lehekodok előtte, mert akkor bezárnak. Igen. Nem, hogy csak akkor tudnak majd nekem asztalt prezentálni. De nagyon szeretik, és terápiás jelleggel is jó. Egyrészt, mert aki imádja az ilyen típusú helyeket, bemész oda gyerekek el vannak, simogatják a macskákat, mielőtt megkérdeznéd, egyébként mindenhol van kézfertőtlenítő, és igen. Jó, nem vagyok ennyire higiéniás. Én macska allergiás vagyok csak, de ez nem az én helyem, de ez inkább a Viki azért. Helyes. Tudod, mindenhol ilyen kis macskamászókák vannak, ki vannak nekik alakítva, fekvőhelyek, alvóhelyek. Ez nagyon fura, mert játszunk. Az, hogy látsz ilyen hüllőket, papagájokat, gekkókat sétálni kézbe fogni, ez különleges. Azért a macskában nincs semmi különleges. Hát az minek okoz még örömet, hogy kávézik, és ott mászkál körülött egy macska. Rengeteg macska bolond van. Hát gondolom, annak van otthon macskája, nem? Igen, de ugyanakkor meg... Mert egy varánúzt, egy hüllőt, egy leguánt, mit tudom én. Azt nem tudod megfogni. Tehát ezek az ókafé, meg ezeket értem. Azért macska, azért az elég standard állat. Tehát meg T-rexek járkálnának körülötted, velociraptorok, vagy nem tudom, komodói varánuszok. Na, az macska azért az viszonylag közhelyes, nem? Hát igen, de mondjuk két egyforma nincsen köztük. Tehát, hogy nem is láttam. Tehát, hogy a mezei tarkát talán egyet vagy kettőt láttam egyébként. Volt vörös, volt fekete-fehér, volt ilyen szürke színű. Ezerféle volt, tényleg. Na jó, nem, csak 14, mert hogy kb. Annyian voltak. Igen. Nagyon örök a kávézó. Nagyon, nagyon szeretik, igen, és tényleg marha jó hangulata van. Bemész, és láttam egy párocskát, ezt mondjuk soha nem értettem, hogyha valaki nem szereti a macskákat, vagy annyira nem rajongértük, akkor minek megy ilyen helyre, mert hogy a párocskából a srác, nem meglepő módon, hogy kevésbé érdeklődött a macskák iránt, bejöttek, és a lány rögtön elolvadt. Jaj, ha nézd, hogy a... Jaj, ne izé... Étlap. Na, ez volt a srácnak a reakciója rá. Tehát ezt nem értem, hogy minek megy olyan, aki egyébként nem nagyon foglalkoztatnak, vagy nem nagyon szereti őket. Hát nyilván meg akar dobni egy csontot. Hát a kis csaj valószínűleg, tudod, randi voltak, és akkor gyere, cica, elviszlek egy olyanba, hogy most vannak macskák, és akkor utána megsurázlak. Igen, szerintem nem, mert ez lehetett. Én ott 3 perc alatt nagyon rosszul lennék. De nem a fizikai iszonyomtól, mert úgy nincs bajom a macskákkal, hanem egyszerűen én bemegyek valahova, és megmondom, hogy macska van a lakásban, de még a lépcsőházban is 2 perc van folyik, mindenem egybe, olyan macska allergiám van. Igen, hát ott az. Ugyanez nehéz, de van egy macska fajta, ami antiallergén, tudtad? Gondolom a kopasz macska. Nem, van egy bizonyos macska, aminek a szőre nem tartalmaz semmi allergén anyagot, és azt macska allergiások is tarthatják. Majd nálam okosabb hallgatók mindjárt elküldik nekünk. Mert Viki egyszer olyat akart venni. Uh-huh. Egy olyan macskát, amire nem vagy allergiás. Nem is tudják igazából, hogy miért nem, de nem okoz allergiát a macska. Nem tudom, hogy mi az oka. Van egy bizonyos fajta. Nem, mintha akarnánk macskát egyébként, de... Ha akarunk, akkor majd egyszer olyat veszünk. Mi az? Azért. Tehát, csak mutatok közben a Balázsnak egy fotót, amin egy Maine Coon macska van mellett. Nem kicsi az a macska. Körülbelül ülve akkora, mint én. Nem kicsi az a macska. Óriás. Ő is. Belül is van egyiket, 3. Jó nagy dögök ezek. Nagyon, nagyon. És mondom, ha minden nap oda szállítják őket, vagy ezek ott laknak? Nem, ott laknak. Ott laknak éjjel nappal. Ott van gondozóik is egyébként, aki napközben is foglalkozik velük egyrészt. Másrészt meg úgy van egyébként már eleve, még mielőtt valaki megkérdezném, úgy van kialakítva a hely, hogy olyan előírások vannak a helyel kapcsolatban, hogy mondjuk az élelmiszereket külön kell tárolni. Jó, na most aki ebbe beleköt, az... Mit tudom, mindenbe belekötnek. Igen. Az orosz kék macska antiallergén. Na, tessék, az orosz kék macska. Olyan 500 000 forint az ára. Akkor ez kimarad. Jézusom. Megveszem azt előtt egy ladat, nem, tudod? Szabad, nem. Egy Dacia Logan-es bácsi átmér rajta. Mennyibe kerül fél? 2 kérek, és mind a 2 pocskát ki van vasalva. Meg kiszöktek egy egér után. Nem, hopp, nem ugrott gyorsan egy misi. Úgy hívják, hogy kutya. Köszönjük szépen. Úgy látom, formában vannak. Meg pocskát is egyébként próbáljátok meg inkább menhelyről beszerezni. Az a jobb. Úgyhogy mondom, mert nagyon jól éreztem magam. Ott volt egyébként még Horváth Éva, hát Peller Anna, Mikike. Na, csupa csaj. Igen, Mikike nekem is bejön. Nagyon bírom. Annyira jó arca Mikike. Velük nagyon jól lehet bulizni. Ők is ilyen jótékonykodtak? Vagy igen, tulajdonképpen nem mert... Mint macska tulajdonosok? Vagy mint macska szeretők? Nem, most őszintén megmondom, itt egy ilyen termékbemutatóról volt szó tekintetben, hogy van egy cég, ami nem mondom ki nyilván a nevét, de macskásoknak nagyon hasznos lehet, mert hogy olyan terméket gyárt, ami szintetikus formában tartalmazza azokat a feromonokat, amiktől a macskák megnyugszanak. Tehát ha például mondjuk berakod egy horgoszkába és elviszed az állatorvoshoz, mert valami baj van a cicusnak, akkor általában ők stresszelnek, nem kell neki beadni, csak befújni. Elég befújni magát a horgoszkáját, és a macska lenyugszik tőle, ugyanis van egy olyan anyag, egy olyan feromon, amit a macska természetes formában állít elő, amikor oda bumszlizik valahova, vagy beledörgölözik valahova, azt nem azért csinálja, mert hogy nagyon címbizni szeretne veled, hanem megjelöli azt a helyet, ahol jól érzi magát. És ugyanezt az anyagot előállították szintetikus formában, és ezt tartalmazza ez a termék. A macska tud 2 hétig egyedül lenni, meg 1 hétig simán, nem? Simán. Egyszer a Mikit bezárták, bezárt a szomszéd véletlenül a hátul a sufniba. De úgy kiraksz neki kaját, kiraksz neki kaját, és akkor oda pisil egy pelenkára, egy helyre simán, megy? Simán, nem pelenkára, a macska a lombra. És oda pisil, oda kakil? Igen. És ezt megszokja? Megszokja, megszokja. Értelmes kis állatok egyébként, öntörvényűek, meg sokszor elég bunkok tudnak lenni. Rettenetesen parasztok igen, a macskák. Igen, igen, ez így van, de valahol ezért is szereti őket az ember, mert nem... Bizonyos jellemű nem ember szereti. Nem szolgalelkülek. Én jobban szeretem a kutyákon. A kutya mindig szeret feltétel nélkül. A macskában van egy csomó feltétel. Azt meg otthon is megkapom. Uh-huh. Úgyhogy minek mi? Azért utálod, mert ezt már korábban... Engem szeresenek feltétel nélkül. Korábban kifejtettem, igen, hogy egy picit azért hasonlítanak a macska jellemvonásaitok egymásra. Tehát te inkább egy kicsit macskás vagy, nem egy kutyás. Én úgy lefegyelek, mint egy kutya. Úgy nyalok, mint lesz. Jó, hát egy kis hibrid vagy. Igen. Igen. Nem, a macska tényleg olyan. Akar valamit jön. Szeret. Toromból. Imád. Nyalogat. Megkapta viszontlátás. Megkapja, akkor meg így fölül egy ilyen szekrénytetőre, tudod, nagyon messze, hogy véletlenül se tudjál vele bújni, és akkor csak úgy néz rád azokkal a kicsit ilyen üveges, ilyen hideg, ilyen rajtad átnéző, ilyen áttetsző, ilyen fura, semmibe meredő szemekkel. Igen. És ha közelítesz felé, még egy kicsi undor is tud lenni az arcán. Odajön, hát engem otthon ne utáljanak. Oda jön, dubajozik egy kicsit. Igen, kicsit dubajozik, kicsit keleti magát, kidorombolja belőled a mit tudom én, a sajtot, eszik sajtot? Vagy... Hát ritkán. Jó, akkor kidorombolja belőled a műegeret, vagy a ne. Tök mindegy, a macskatápot. Igen. És utána megvet. Utána megvet. Ha nem foglalkozol vele, megint megvet. Hát, nem? Hát. Ha kedves vagy hozzá, szeret. Egyéniségem. Ha megcsalod és elmész valahova, megint büntet. Hát. Ebből na, már jó. Van egy otthon, a felesége. Ja, még egy ilyen. Igen. Helyes cicus. Helyes cicus. De ott is komoly feltételek vannak, hogy szeretve legyek. Tehát bármi rossz fát raksz a tűzre, azonnal büntiben vagy. De valahol ez mutatja, hogy van egyéniség. Van. Nekem, igen, csak nekem már annyi ember van körülöttem, akinek majd egyénisége. Hogy igen, már sok. Legyen egy csivava, jöjjön oda. Örüljön. Mindig legyen boldog, amikor megyek. És mindig legyen szomorú, amikor elmegyek. Neked, érezzem, hogy hiányzom. Ne legyek bűntibe. Neked egy kis mops kellene egyébként. És mindig vidám vagy. Igen. Én azokat az állatokat szeretem, amire ránézel és mosolyogsz. Tényleg. Tehát azokból úgy árad a szeretet. Lajhár. Igen, amitől így jobb kedved lesz. A lajhár is ilyen. Igen, mosolyog, ha meglát egy lajhár, igen. Most őszintén. Vagy egy kis cuki kutyát, vagy egy koalát, vagy egy pandát, amitől így mosolyra húzódik. Nekem egy ilyen cápa. Igen, egy kínodban. Egy ilyen szekrény tetején üldögélő, hidegen átnéző macska. Hát ne érezzem már szarul magam, hogy hazamentem, nem? Hát bocsánat, elnézést. Bocsánat, azért arra, hogy letettem itt a táskám. Ja. De arra, hogy azért mégiscsak én vagyok itt, hogy ne nézzél már ki a saját lakásomból. A fal mellett. Igen, légy színe, ne karmoljál rám kettőt, mert nem kaptál egy macskatápot. Tehát. Jó, de tényleg valahol meg ez is a bájuk, tehát hogy ilyenek. Igen, nem van bennük, ne kell nyerned őket ahhoz, igen. Hogy szeressenek meg, hogy ragaszkodjanak hozzád, és akkor sem kapod meg adott esetben mindig. Nem, szerintem ez egy tök normális dolog, hogy valami odamész egy állathoz, és nem mindig kapod meg azt a szeretetet, amit vársz, mert ez nem, mert ő egy állat. Ő egy állat, de egy különálló személyiséggel rendelkező állat, nem pedig egy automata, hogy van rajta egy felirat, meg egy gomb, hogy szeretet, megnyomod a gombot, és akkor megkapod. Érdemelt ki? De otthon a két gyerekem, mit csinálják? Érdemeljem ki, érted? Játszottok sokkal, labdáztatok a kertben. Labdáztam velük tegnap annyit, vagy tegnap előtt annyit labdáztam, tegnap kirándultunk, névnapot ünnepeltünk, elmentünk, tehát tegnap előtt fociztunk, érted? És akkor kiteszed a lábad egy fél órán, és azt mondja, apa, megint elmész. Te elmész focizni. Megkeresem a labdát. Kétszer ugrál egyébként. Igen. Nem megyek el, csak a labdáért megyek. Igen. Na mindegy, jó van. Hogy állunk játékkal? Azt mondja, hogy szerintem elég rosszul, mert rosszul. 2-0 a hallgatóknak. 2-0? Mit csináltunk ezen a játékban? Hát vesztettünk kétszer, ezért van 2-0 oda. 2-0 oda. Jó, oké. Balázs Gyuli következő akció, egy allergiamentes macska doboz. Bemész? Hát, ez nem jó bereg a hallgatóknak. Ez a tegnapi akció? Tegnapi, igen. Igen. Jó, kínos volt. Hát kínos se tetted? Öntörvényű vagyok, mint egy macska. Az. Na. Azért nem, hasonló vagyok, mint egy macska is. Az a baj, ezért mondom, hasonló, tehát, hasonlóan nem jön tipikus, ki. Tipikusan ilyen macskás alkat van. Ez, az a baj, hogy mind a két ott állnátok egy a szobába, így nézegetnétek, méregetnétek egymást, és mind a ketten így ez a szeretlek, de utállak. Nem, úgy az lenne a buborék, hogy adják kaját, fölöttem meg az, hogy először gyere le a szekrényről. Igen. Tudod, és ez valamit lenne, aki, valamiért. Valamit, hogy adják, nem, gyere le, nem, adják kaját előbb, nem, gyere le. És így állnánk és néznénk egymást. Itt a kaja, itt a szőröm. Gyere ide, megkapod, gyere ide, megsimogathatsz. Igen. Na jól van. Oké, nagyon sok témával készültünk a mai napra. 7 óra után a mi száguldó riporterünket hívjuk majd. Andrást? A Novák Andrást, így van, aki azt hiszem Moszulban van, és a moszuli ostromról mesél majd nekünk egy kicsit, hogy sikerült-e kiűzni az iszlám államot. És mi a helyzet jelen pillanatban? Nem lepődte meg, hogy Salzburgban a Bevásárló utcában, hogy egy Mozart küggeleket vadászik. Ő nem tud a seggén ülni. Igen, 6 szintéren van, úgyhogy hívjuk. És hát a tegnapi nap is ad okot arra, hogy csomó mindenről beszéljünk. Én szeretnék egy pár mondatot ezekről a gyorsulási versenyekről a Szentendrei úton, valamit egy kell csinálni, jogos. Beszélni kell róla. Hallom, hogy lerobbant a metró. Egy nap nem, után. Nem, árnyaltam egy picit a kép, meg kell védelem a BKV-t. Mert csak az ajtók nem nyíltak? Itt arról volt szó, nem, az ajtók is nyíltak, tehát ez a csukódással, a nyitódással semmiféle probléma nem volt, csak a vezető nem kapott visszajelzést arról, hogy be van ez zárva az ajtó. Tehát, hogy ott volt egy ilyen kis zavar, valami kis elektronikai történet, de egyébként senki nem volt veszélyben, az ajtókat ki tudta nyitni, be tudta csukni, csak nem kapta meg a visszajelzést arról, hogy be van-e zárva az ajtó, körülbelül ez történt. De most most azért sokkal lehozták, hogy valami nem oké. Okay. Ez, de ennyi volt. Fut szalad, fut robog a kicsi kocsi? Így van. Rajta ül a tallós, a hajagosi? Nem, rajta ül a tavarisi. És akkor most... Semmi gond nincsen. Ez egyébként ilyen kvázi beüzemelés alatt álló metrószerelvények, ez az előző. Megbocsátatok. Persze, nem. És akkor most felújították a kocsikat, és most állnak neki majd a sineknek. Igen. Az jó. Igen. És én már alig várom, hogy utazzak ezzel a szerelvényen. Jött már veled szembe tényleg? Nem. Hát engedj el egy páratban, amikor mész haza, és akkor várd meg, amíg nem jön. Ahogy én ismerem magam, valószínűleg az történne, hogy pont egyel előttem nullnám meg az egészet rohadtul. Akkor már 20. telefont kapnám anyát, hogy hol vagyok a tejjel meg a kéjjel. És felszállnál egy, ami pont kigyulladt, miután vártál fél órát az újra. Na jó van, drága hallgatók, elmegyünk most egy picit hírezni. Jó, ti írjátok meg nekünk, hogy mi a helyzet, hogy indult a reggeletek, kivel mi van, milyen idő van, mi a helyzet a közlekedéssel, minden SMS-nek örülünk, Viberen is vagyunk, úgyhogy jöhetnek az SMS-ek, és ha játszanátok, akkor pedig jelentkezzetek játékra. Jó, fél hét múlt, egy perccel jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió Egyet és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió Egyet. Köszönjük. Good morning. Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió Egyen. 3:47 lesz pontosan, 3 perc múlva hello mindenkinek. Drága Rádió Egy hallgatók, itt vagyunk, és már is folytatjuk egyelőre kettecskén a pákozdi szitja oroszlán. Holnap érkezik hozzánk. És holnap már újra hárman vagyunk. Mr. Titok miniszter mesél majd arról, amiről nem mesélt hónapokon keresztül, a maratonjáról. Jobb később, mint soha, legalább utólag tudjuk, hogy... A felkészülésről megtudunk. Megkérdezzük majd a felkészülést, egy csomó dolgot, és megtudhatjuk a részleteket is, amiről Mr. Titok miniszter. Ferenc, a műsor titok minisztere, nagyon hallgatott. Szerényen hallgatott róla, hát... Ő egy ilyen pali egyébként, igen. Nem tudjuk, hogy ez miért alakult így. Két élete van, az egyik a rádióban, a másik a Facebook oldalán. Minden esetre csodálatos teljesítmény. Azt nem vitatjuk, persze, és ez egy nagyon nagy dolog, és gratuláltunk is neki. Igen. Azért azt mindenképpen el kell ismerni, hogy az, ahonnan a Feri eljutott, így 2 év alatt, hogy megnézzük azt az időszakot, amikor elkezdett futni, meg a mostani időszakot, tehát fényjelekre egymástól a két ember. Nagy dolog, igen, abszolút. De hát gratuláltunk is neki, felhívtuk, és ünnepeltük Ferencet. Az M0-áson a Rákostigeti lehajtónál a felüljáron áll a háromlábú. Mágika küldte nekünk, munkavégzés miatt nagy a torlódás Budapest felé, az M3-as Gödöllői lehajtója után Noémi írta nekünk. Köszönjük szépen. Azt nézem, hogy van-e még valami, de nincs semmi. Jó, oké. Na, hogy állunk akkor? 2-2? Na nem. Jó, nem, 2-0. 2-2, ez kicsit erős lenne, nem szerdán? 2-0, és hát ennyi szó is bukóra. Tehát ha most ezt elveszíted, akkor... Érzel már valamit? Vagy valami, nem, esetleg valami... Valami van a levegőben? De igen, arra utaló mondatot hallott el tőlem, vagy esetleg egy szót, vagy bármiféle kis megjegyzés, hogy te fogsz játszani. Igen, te. És ha most ez elmegy, akkor elment az egész hét. De hát akkor ide rakom magam be. Egyébként tegnap is eljátszottam. Tényleg? Vagy tegnap előtt volt egy nagyon fura játékom. amikor annyira izgult a játékos, hogy azt hittem, hogy ki fogja mondani, tudod, és félgőzzel játszottam, de lehet, hogy hétfő volt. Szerintem az a hétfő. Lehet, hogy hétfő volt, hétfő. Igen. Na, megnézzük, hogy ki a hét harmadik játékosa. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Hello, hello, fiatalok! Szia! Hello, ciao, hello, hello, Robi. Honnan hívtál minket, Robi? Fertődre fogok beérni, nem sokára. De jó! Fertődre érsz be. Hát ez gyönyörű. Nagyon szép az a környék. Körbe akarom tekerni majd valamikor. Uh-huh. Igen? A Fertődi tavat, igen. Igen. Át kell mennem kicsit a sógorékhoz. Igen. Ahogy hallottam. Mostán, olvastam történelmet, de hallottam, hogy ott most át kell menni. Úgyhogy átmegyünk. A változatos a kedvéért, nem? Mert egyébként évről évre mindig hozzá lett tekered körbe. Igen. Milyen az idő, mi a helyzet, mit szállítasz, mit csinálsz ott? Mielitet szállítok, az idő egy picit szeles, de meleg van. Ilyenkor nehezebb egy kicsit bemenni a mínusz 20 fokos raktérbe. Reggel van. Reggel van, uh-huh, még, de uh-huh. Szép az idő ott is, és gyönyörű minden. Igen. Az a Fertődi tó, az gyönyörű környék. Igen. Van az egy kőfejtő is, gyönyörű a magyar része is, az osztrák része is, az egész a szenzációs. A megcsinálták körbe a bicikli utat egyébként? Végig lehet tekerni? Végig lehet tekerni. Erről nem tudok sajnos semmit sem mondani. Végig. Hetente járok erre, de egyszer sem láttam még a Fertődi tavat. Hát ez vannak baj, hát ez vannak olyan részek, tehát elviekben körbe lehet tekerni, vannak olyan részek, ahol mondjuk egy kerékpározásra kevésbé alkalmas utak vannak, ilyen mezőgazdasági utak, ilyen kicsit ilyen porosabbak, földesebbek, de gyakorlatilag az egészet körbe lehet. Aha, az nagyon, nagyon menő. Ezt megnézzük egyszer. Kivel szeretné játszani? Balázs tépáznám. Nagyon jól teszed. Engem tépáznám egy kicsit. Rani érezte. Indítsuk akkor el ezt a nagyon fantasztikus, őrületes, hihetetlen játékot. Akkor indítsuk a játékot. János? 3-2-1-fire! Itt vagyok, Robikám. Balázs. Szia. Szeretnék kérdezni. Lehetséges. Lehetséges, persze, kérdezni, figyelek. Anna mondta neked, hogy hétfőn volt a születésnapom? Hétfőn volt a szülinapod? Tényleg? Hát... hétfőn volt, betöltöttem a 23. életévemet. Viszont elgondolkodtam rajta, hogy szabadna engem, szabad titeket tegeznem? Vagy ez a bácsi megszólítás lenne Figyelj, én bírom a bácsit, úgyhogy jöhet. Bácsi. 23? 23 vagy? 23. Hát akkor még rajta van a tojásé a fenekeden. Pontosan, ahogy mondod. Még anyádék kalacs? Anyádék kalacs? Kiborítom. Anyámmal lakom, igen. Hoppá! Hoppá! Hazarcoskodó tinédzser. De a nagy öreg kutya, a nagy öreg medve, a róka, a rutinjával egyszerűen legyőzte a fiatal trónkövetelőt. Ez fáj. Itt vagy még? Fáj. Haló, itt vagy még, Robikám? Aha. Hogy vagy? Várj, ez nem lehető, ez a megtört hang, ez nem Robi. Megtört hang. Hát akkor tűzök tovább majd az ajándékcsomagért. Robikám, szépen bekezdtél, de hát aztán Bali kicsit várt, kicsit hárított, kicsit ott kardozgatott, hátratett kézzel, bal kézzelő, szépen vívóállásba, és amikor egy pillanatra lankadtál, paf! Ott volt az ellentámadás. Elérzékenyültem, amikor szóba került, hogy mosnak, főznek, takarítanak helyetted még. Tudtam, hogy arra kell rákérdezem, hogy anyáddal laksz-e. Arra minden tínédzser allergiás. Saját fegyveredet akartam bevetni ellened, a hallasz? Igen, azt akartad, hogy hallasz? Az lett volna a következő. Elérzékenyültél, amikor eszedbe jutott a Babetta a garázsban, mi? Igen, van egy macskád, Babettával jársz. Anyukám, akkor, ki anya, hallod? Itt vagyok a rádióban, integetek. Hallod, hogy integetek? Anyukát hova valósi? Nem. Hova valósi? Újhidai. Újhida? Kicsit. Megfáradt a beszélgetés. Aha. Robikám, jól van, figyelj ide, mert nem is hallunk már annyira, meg talán rossz a vonal, vagy nem tudom. Nincs ajándékcsomag, de ezt gondolom, te is tudod. Igen, igen. Valamikor próbálkozhatsz még, jó? Rendben, köszönöm, egy ilyen volt. Aztán fel a fejjel. Persze, ne törd le. Kis kamasz. Szia. Csók a mamának, puszi. Jaj, de jó. De jó. Én úgy szeretem. Leginkább egyébként azokat, akik tudod, betámadnak. Azt nagyon szeretem. Uh-huh. Utána valahogy még ízesebb a győzelem, nem? Amikor úgy valaki nagyon, nagyon jön, és ugye azt mondja, nem olyan öregek. Papának szólítsalak is. Nem? Azért a papa csak oda teszi magát. Jézem. És a papa azért kicsit kocog, már kicsit lassabb, kicsit állj félre, öreg, mert menj, nem, mert hagyjad, már jönnek a fiatalok. De a papa még azért úgy hirtelen előbb szakítja át a célszalagot. Szeretem. Ugye? Mindig eszembe jut, amikor nekünk is gügyögött a gyerek, érted, alig tanult meg járni. Olyan aranyosak voltak. Én szeretem a babákat. Balázs, ez szerencsétlen az nem fertődító, hanem fertőtő. Nagyon szépen köszönöm a helyreigazítást, még ha ebben az udvarias hangnemben is érkezett, lehet, igen, még nem, igen, ért le a kávém. De azért szerencsétlen nyomorult barom, te félműben. Higgyetek el, igen, mi is igen, emberek vagyunk, nem robotok. Van tehát, egyébként, hogy a fertődik a stélyak keverte, fertőtő, gyönyörű, köszönöm a helyreigazítást. Ha egy picit udvariasabb formában teszed, az nem baj. Mi is emberek vagyunk, hibázhatunk, mondhatunk ilyen hülyeséget, nem kell egyből a fejünket lerakni, Barnuskám. De nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon bájos és kedves helyreigazítást. Igen, fertőtő valóban. Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy már kimondta az elején, volt előtte egy nem is, ezt én nem hallottam. De nem is akarok arra az előző tiltott szóról tudni, mert itt sokkal jobb, hogy fél perc után győztem le. Na, hívjuk a mi száguldó riporterünket a hírek után. Egy kicsit komolyabb témával folytatjuk. Hívjuk Novák Andrást, aki a Moszuli frontra utazott, és szerepel majd a naplóban. És hát mindenféle információval szolgál nekünk, hogy áll a Moszuli front, mi a helyzet az iszlám állammal, hol vannak jelen pillanatban, és sikerült-e visszafoglalni Moszult. Kíváncsi vagyok. Igen, András, azért szeretem, mert ő tényleg mindig a szó átvítés oldal értelmében is ugye a tűz közelébe megy, de nem azok közé, a riporterek közé tartozik, akik mondjuk 60 kilométerre az eseményektől megállnak egy tűzérségi üteg mellett, és jobb közel mennek hozzá, hogy behaladszódjon a mikrofonban, hogy éppen most valaki ágyúzik. Nem, tényleg ott van. Tényleg ott van, és az ember, amit olvas, az szörnyű, hogy használják élő pajzsként a civileket, hogy hány millió ember ragad bent, ugye, abban az övezetben, ahonnan se kisebbe, és hát éjszaka leple alatt próbálnak kiszökni, és elmenekülni. Olyan lakosok, olyan gyerekek, olyan nők, olyan férfiak, akik igazából semmiről nem tehetnek. És ők az igazi áldozatai ezeknek az eseményeknek, hát, mert ugyanúgy veszélyezteti az életüket, ha védősereg, ugyanúgy veszélyeztetik őket a támadók, tehát teljesen mindegy, hogy most az iszlám államról vagy az oroszokról van szó, vagy az egyik, vagy a másik fél, de mindenképpen árt nekik. Borzasztó, igen. Úgyhogy hívjuk Andrást, reméljük, hogy jó lesz a vonal, és vele beszélgetünk majd, úgyhogy nem sokára a Moszuli frontról lesz szó. 5 perc van, pontosan 7 óra. Ha van közlekedési híretek, akkor küldjetek nekünk. Jött egy Galaxis, Gabi drága volt, elküldte, Trafipax az M35-ös pihenőjénél a Debrecen felől érkezőket mérik. Úgyhogy ott vigyázzon. És Robi, most már tényleg fel a fejjel, jó? Most nézd föl szépen, jó, töröld meg a szemedet, indítsd el az autót, dolgod van, menjél. Igen. Balázs a 23 éves, miért tínédzser? Én 22 éves nő vagyok, és 4 gyerekem van. Nem tínédzser, ő kezdte el, figyeljetek egy picit, tényleg nem tínédzser, ő kezdte el, hogy papa, és mi erre vágtunk vissza, hogy ő a tínédzser, nem mi tínédzsereztük le. Ez a riposzt volt. A szó, amit keres, az irónia. Így van, ironizáltunk, de ő papázott le először minket, és erre mondtuk, hogy na mi van, tínédzser. Magunkhoz képest egyébként. Ne, gyerekek, lazudjatok. Igen, semmi gond nincsen, de majd letömörítve átküldjük a 6-tól 10-ig. Igen, tessék bennünket idézőjelben hallgatni, humorral, könnyedén, egy jóféle teával a kezetekben. Ne, ez csak egy rádióműsor. Tejával, jével mondtad. Teával, te gyökér. Utálom a teát, csak tejet iszom, vagy bort. Igyanak teát a köcsögök. Igyál teát, te köcsög. Mi vagyok én, Éri Zabáló? Én vodkát iszom, köcsög. Igyál teját kancsóból, te köcsög. Gyerekek, lazítsatok. Szép idő van. Jó, 4 perc van, 7 óra. Nekünk se könnyű szerve. Higgyetek el, minden rend van. Jövünk nem sokára. Holnap jön Feri. Így van, holnap jön Feri, úgyhogy... Még nehezebb lesz, te hülye. Igen, élvezétek a vidám pillanatokat. 4 perc van pontosan, 7 óra, jövünk mindjárt. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 7 óra után 9 perccel vidám reggelt kívánunk minden rádió egy hallgatónak. Hello Jani, itt vagyunk. Szevasz Balázs. Szevasz János, vezérem, szőröm, nagyuram, holnap jön vissza Feri, aki ezt a vonalat képviseli. A pákozi szitja oroszlán érkezik hozzánk, aki most másfél hétig nem volt. Úgyhogy holnaptól vége a nevetésnek. Ne, csak ostorozzuk a Feri, de ugyanúgy szívjátok az én véremet is, ha nem vagyok itt, meg te is kapsz, ha nem vagy itt. Mindenki kap, mindenki el kell, hogy viselje, úgyhogy holnap Ferencünk jön vissza a kézifékeket behúzni. Holnaptól megint Márton nap, Modor Márton. Rohadékok vagyunk. Na, azt mondja, hogy Jani, óriási nőttél a szememben, persze nem centiben. Pénteken megnéztem a Playback műsort, iszonyatosan jó voltál, mint a humor terén, ahogy osztottad Aleskát. Mondjuk szerintem a felét sem fogta, nekik ezek túl intelligens poénok voltak, illetve az előadásod is király vagy. Te jó fej vagy, köszi szépen, hogy megírtad. Ma reggel mindenki olyan durca, én 5-kor keltem, a 4 hónapos kisfiammal, mégis jó kedvem lesz tőletek, szép napot, Móni. Azt mondja, hogy... kisfiam, ha Balázs a fertődi tavat akarja körbetekerni, akkor azt fogja. Megértetted? Igen. Köszönöm szépen, helyesek vagytok. Trafi van az M35-ösön, Debrecen felülérkezőket mérik. Vigyázzatok egy pihenőnél, és azt mondja, hogy lassú haladás már most a Buda-Keszi úton. Azt mondja, hogy látod, van más vélemény is, miért vállaltad a Playback című műsorban a szereplést, valami tök hely, röhely, nem tudom, az egy műsor, azt hittem csak színvonalas műsort válasz el. Mondjuk, hogy gyertek át, ott sem értem, írja Krisz. Na, hát most... erre nem tudunk mit mondani, gyerekek. Hát kinek mi a színvonal? Van, akinek az ismeretterjesztő, van, akinek a Duna TV, van, akinek a gyertek át. Hát tessék válogatni, ott a távirányító. Én szerintem a szórakoztatás is egyfajta műfaj, de nem is kell ezt nagyon megvédeni. Van, aki más szeret, vagy másfajta humort, nincs ezzel baj. És azt szó átvicsa valahogy értelmében, én nem nagyon akarok felnőni. Én azt gondolom, hogy nekem, hogyha van ilyen, nagyképű leszek, hogy árszpolitika. Nekem ugyanaz az árszpolitikám, mint ami John Lennonnak volt, hogy nem fontos, hogy értelme legyen, ha szórakoztató az éppen elég. Ő ezt mondta, és én ehhez tartom magam. Én is ezt gondolom, hogy a szórakoztatás ugyanolyan értékes. Tehát, hogy mint a komoly műsor, mint a dokumentum, mint a heti műsor, mint a politikai műsor, csak érted, hát a cukrászdába megyek, akkor ne várjak sült krumplit, itt ezt kapod, egy másik műsorban meg azt kapod, más kapsz. Nincs jobb vagy rosszabb. Van a szórakoztatásnak is minősége, alpári, kevésbé alpári, valóban vicces vagy nem, de igazából az is egy műfaj. Szerintem lenézni a könnyed szórakoztató műfajt nem szabad. Szerintem ugyanolyan érték, az ember leül és röhög 40 percet. Meg sokszor egyébként érzek ebben egyfajta álságosságot, hogy ugyanezeknek a műsoroknak, vagy az ilyen típusú műsoroknak a külföldi eredeti az hatalmas siker, azokat imádjuk, az nagyon, azt elfogadjuk, hogy ők olyanok, és az tényleg nagyon patent, de hogyha valaki megcsinálja ennek a magyar megfelelőjét, magyar arcokat, akkor már az nem. Nézd meg a Nem Bistán Bertet. Szex, kaki, pisi, puki, takony, egyszer röhögsz, mert ezek a poénok működnek. Jó, de ismered azt a réteget, akik nem hajlandók elfogadni azt a tényt, hogy mondjuk a Csupasz Pisztoly sorozat vicces. Igen, tudom, hogy nem tudnak rajta röhögni. Mert hogy az egyébként. Igen, de a Mikroszkop színpadon Éles Istvánon hangosan csapkodják a térdüket. Igen. Vagy olyan poénokon, amiket igazából csak ők tartanak viccesnek, de ők azt mondják, hogy ez az intelligens humor. De mindegy. Igen. Valakinek belezna jár és vicces, de ezzel nincs baj. Kinek? De csomó embernek. Ja? Jó, mondja kettő. Az egykori nagypapám és nagymamám. Nagyon szerették. Nem, hát ez csomó, hát korosztály szerintem nem persze, is kell itt igazságot. Persze. Meg ne komolyodjunk már meg. Tehát nem szabad valaki azt mondja már, hogy meg kéne már komolyodni Jánoshoz, szerintem az az ember, vagy meg kéne már komolyodni Balázsok, azok az emberek végérvényesen ráléptek a bácsisodásnak az útjára. Olyan hangulatban, hogy iróniát, humort, vagy bármit magyarázzak, mert szerintem nem kell, de néha úgy megértetném, vagy megérteném az emberek, hogy fiek, csak kicsit próbálj meg magadat kívül helyezni a műsoron, csak úgy hallgass, és csak úgy röhög, ne érezd azt, hogy mindig te vagy megtalálva, hogy mindig neked szól, hogy mindig rólad beszélek, hogy bántani akarlak, csak úgy röhögjél, és halld az iróniát, halld az idézőjelet, mert azért például nálunk is, amit, hogy osztjuk a Ferit, engem, téged, a sznopsággal, a spursággal, a Ferivel, szóval minden idézőjel, és mindenben van, ott van egy kicsi kis, nem tudom, kedvesség, vagy szóval, na mindegy. Akinek pedig. Oké, ne is magyarázzuk ezt tovább. Így van, aki meg... Áll a farkad a hangomtól? Zsűl, ez neked ment a kérdés. Igen, csak ennyire néztem, de rád gondoltam. Na, oké, egy picit viszont komolyabb témával folytatjuk. Úgyhogy kicsi komolyságot kérünk magunktól is, mert hogy van nekünk egy hát azt nem mondom, hogy száguldó riporterünk, mert ezzel talán kicsit lealacsonyítanám őt, Novák András, aki mindig elképesztően izgalmas, hol szomorú, hol érdekes helyekről jelentkezik, és hát annak ellenére, hogy családja gyereke van, ő nem rest ellátogatni többek között a moszuli frontra. És hát tudjuk ugye, hogy az iraki hadsereg küzd többek között, az iraki hadsereg az iszlám állammal. Igazából annyi faj, annyi törzs, olyan sokrétű és olyan mély ez a válság, hogy nem is kibogozni akarjuk, csak egyszerűen meghallgatni azt, hogy mi történik egy ilyen frontvonalon, és ami a legfontosabb, hogy mi van a civilekkel, hogy próbálnak átszökni. Hát amit az ember hall, az borzasztó. Szerintem se igazából se elképzelni, se belegondolni nem tudunk, hogy ott mi történik. Nézek néha ilyen képriportokat, meg sorozatokat különböző csatornákon, internetes portálokon, hát látod, hogy egyszer borzasztó. Borzasztó, de és akkor az ember mindig kicsit így hálát ad az Úristennek, hogy de jó, hogy nem oda született, meg nem kell ezt átélnie. Szóval elképesztő. Elképesztő, ami ott történik. Úgyhogy felhívjuk Andrást, mert hogy ő forgat éppen a Naplónak. Most nyilván ezt a szót, hogy kimondtam, Dir Gergens nem csapott a levegőbe. Napló. és felhívjuk, és megkérdezzük, hogy mi a helyzet. Mesélj nekünk egy kicsit. Olyan helyekre jut el, ahova tényleg csak a legbátrabbak mennek. Mi valószínűleg soha nem fogunk, de hát nem is vagyunk hadi tudósítók. Nem is nagyon szeretnénk szerintem ezekre a helyekre elmenni. Egyrészt azért, mert itt konkrét életveszélyben van az ember, másrészt pedig nagyon kemény dolog szembesülni azzal, hogy itt tényleg nem egy szabályos háború folyik. Így van, picit késik a hang, úgyhogy legyetek türelmesek, amikor mi a föld felteszik a kérdést, lehet, hogy lesz egy-két másodperc csúszás. András, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt nektek! Itt vagyunk éppen Kurdistánban, éppen a nyugati frontról megyünk át a déli frontra, tehát tegnap még Moszulban voltunk, most hagytuk el Kirkukot, és éppen megyünk Szulejmánia felé. Na, én csak röviden kérdezek, illetve abban a szemben, hogy kérdezek, és aztán elhallgatok, hogy tudjál válaszolni. Elképesztő dolgokat olvas az ember, és engem leginkább mindig a civilek érdekelnek. Igaz az, hogy a moszuli ostrom alatt is élő pajzsként használják őket, a saját menekülésüket fedezve az iszlám állam? Ez így van, hihetetlen állapotok vannak Nyugat-Moszulban. Ugye a keleti részt már felszabadították a szövetségesek, körülbelül egy hónappal ezelőtt oda már nagyjából elkezdett visszaszivárogni az élet. De a nyugati oldalon körülbelül másfél millió ember, másfél millió civil ragadt bent, akiket úgy használják pajzsként, hogy a nőket és a gyerekeket kilökik az utcára, és a mesterlövészeik, tehát a terroristák mesterlövészei pedig mögöttük vannak. Direkt azért, hogy amikor a szövetséges csapatok nyomulnak előre, akkor a civileket lássák meg először is, a mozgást érzékelnek, akkor tulajdonképpen rájuk lőnek. Természetesen mindent megpróbálnak elkövetni az iraki erők, az antiterrorista csapatok, ugye, de hát ez nagyon-nagyon nehéz. Mert egyébként nincs sok terrorista a városban, ez mit tudom én, azt jelenti, hogy 3-4 ezer, és kb. 30 ezer katona ostromolja Moszult, de a civilek közé bújnak el, tehát ezért nagyon nehezen megy, és hát hihetetlenül kiéheztetik őket, nem adnak nekik vizet, nem adnak nekik enni, nincs orvosi ellátás, és ugye folyamatosan szöknek kifelé a városból a menekültek. Ezért is vagyunk itt, hogy megnézzük, hogy mi van a civilekkel, mi van azokkal az ártatlanokkal, akik alatt az elmúlt egy-két évben uralkodott az iszlám állam. Ez mit jelent, hogy kiszöknek? Tehát ezt a klasszikus formában úgy kell elképzelni, hogy az éjszaka leple alatt, az éjleple alatt sötétben megpróbálják ott hagyni a várost, és mondjuk egy anya a gyerekkel és a férjével egyszer csak elindul valamerre? Ez pontosan így van, tehát a családnak a megmaradt tagjai éjszaka, amikor úgy gondolják, hogy nincs járőrös, és az iszlám állam éppen nem ott van az ő negyedükben, összecsomagolnak annyit, amennyit tudnak egy nejlonzacskóba, egy kis sportáskába, és bizony hosszú kilométereket megkerülve a várost éjszak felé, néha 30-40-50 kilométert gyalogolnak azért, hogy valamelyik kurdisztáni menekültáborba elérjenek, és hát ebben is benne voltunk az elmúlt egy-két napban, menekültáborokban is forgattunk, és hát látszik, hosszú kilométereket gyalogolnak, és ugye az ember ugye kocsival megyünk, szerencsések vagyunk, páncélozott autóval visznek minket, szóval odafigyelünk, és az ember szíve szerint fölvenni őket, de nem lehet, mert több százan van, az naponta százan hagyják el, de van olyan nap, hogy ezzel hagyják el a várost, de ugye nincs vége, mert másfél millió ember van bent, és látjuk, hogy gyalogolnak, és találkoztunk egy édesapával, nagyon-nagyon megrázott engem is az eset, és mutatta, hogy az iszlám állam gránátjai miatt az egyik kisfiának a lába sérült meg, a másiknak a feje bekötözve, és így gyalogoltak 50 kilométert, hogy végre biztonságos helyre kerüljenek, és végre egy olyan helyen legyenek, ahol talán el tudnak kezdeni egy új életet. Pont légi támadásba csöppentetek? Azt olvasom, hogy a fejetek fölött mentek az amerikai rakéták, amikor odaértetek, vagy amikor forgattatok. Hát ez így van, hogyha megnézitek az ATV Facebook oldalát, tegnap kitettünk egy rövid videót, éppen elindultak az iraki Apache helikopterek és az amerikai drónok, és elkezdték bombázni, hát pontosan kiszúrják, nappal azért könnyű a támadás, vagy könnyebb a támadás, mert amikor visszalőnek az iszlám állam terroristái, akkor látszik, hogy hol a torkolat tűz, onnan lehet tudni, hogy oda kell visszalőni. Nagyon trükköznek, ugye a terroristáknak egy nagyon jó módszer, hogy iskolák alá, mecsetek alá, kórházak alá bújnak el, és onnan lőnek, de utána, amikor megvan a torkolat tűz, és ugye a drónokról ezt videón lehet látni, akkor oda lőnek vissza. Igen, Moszulban éppen ott voltunk, amikor elindultak a helikopterek, és hát a fejünk fölött indították el a rakétákat, és lőtték az iszlámat, és egyből lehetett látni, vagy hallani, hogy ők meg visszalőnek alulról, szóval folyamatos tűzharc van most is. Tehát a nap 24 órájában állandóak a harcok. Ugye azt mondtad, hogy a szövetségesek azért túlerőben vannak, a koalíciós erők, így mondom, a frontvonalon az iszlám államhoz képest. Miért megy mégis ennyire lassan, hát 2-3 ezer iszlám katonát említettél? Igen, tehát a 2-3 ezer katona, ez Moszul nyugati felében van, ők már körbe is vannak zárva. Itt már nem az a kérdés, hogy mikor szabadítják fel Moszult, az a kérdés, hogy mennyi lesz a civil áldozat. De pontosan, amiről az előbb beszéltünk, hogy kilötik a nőket és a gyerekeket, az ártatlan embereket az utcára, tulajdonképpen ilyen gerilla harc megy, tehát, hogy utcáról utcára, házról házra kell visszafoglalni egy hatalmas város. Hát gondolj bele, egy olyan, mintha Budapestnek az egyik felét, például a pesti oldalt kéne visszafoglalni, és az a 3-4 ezer ember az teljesen különböző helyeken, tehát elbújva, trükközve, és mindenhol pokolgépeket hagyva, és hát és semmi más motivációja nincs ezeknek az elmebeteg embereknek, hogy minél több civil áldozatot, és minél több kárt okozzanak a civilekben, és az ellenségben, ami jelen esetben ugye a szövetségesek, az iraki katonák, az amerikai katonák, és hát tegnap is átszöktek a keleti oldalra, ahol mi is voltunk, egy kocsiba bombát helyeztek el, és bizony 30 civil halt meg, nem is messze, talán 1 kilométerre attól, ahol mi voltunk, mert folyamatosan károkat akarnak okozni, és mutatni, hogy ők mekkora vagányok, és hogy ők még mindig jelent vannak, tehát ezért megy nagyon lassan, mert nagyon szűkek az utcák, és hát tulajdonképpen valaki benéz a sarkon, és már lőnek is, és már azonnal felrobban. Hihetetlen sok bombagyáruk van, vegyi fegyverük van, tehát ezt állandóan vetik be, és ugye ezzel megpróbálnak védekezni a szövetségesek. Ezt kommunikációs eszközként is használja a koalíciós erők ellen az iszlám állam, hogy rájuk mutogat, hogy miattuk vannak a civil áldozatok? Kommunikációs eszközöket az elmúlt években ugye leginkább a YouTube videókat használták, igen, hogy ezeket mindig felvették, és pontosan így, ahogy mondom, ezeket mindig nyilvánosságra hozták, de azt kell, hogy mondjam, hogy a nagy nemzetközi hírszerző szervezetek, és itt főleg az amerikaiakra gondolok, ugye CIA, NSA, bizony most már blokkolják őket, tehát direkt megpróbálják leszedni, letiltani az iszlám állam videóit éppen azért, hogy ne tudják kommunikációs, ne tudjanak ezzel toborozni, ne tudják ezzel a saját hitüket, ugye a sáriát, az iszlám törvénykezést terjeszteni, illetve azokat a, hogy is mondjam, általuk nagyra becsült videókat, amikor külföldieket ölnek meg, amikor civileket akasztanak fel, és ugye most nem lehet mondani, hogy milyen kivégzési formáik vannak, a gyerekek is hallgatják. Szóval, hogy ezeket a kegyetlenségeket ne kerüljen nyilvánosságra, ők fölteszik, és azonnal le is szedik, pontosan azért, hogy a kommunikációt ne tudják toborzáson, és ne tudják sikerek terjesztésére használni. Én azt értem, hogy ezeket miért nem lehet blokkolni, tehát hogy egyszer már maga a YouTube vagy bárki, tehát hogy miért kell leszedni, miért nem blokkolja azonnal, hogy kerülhet föl, hogy nem tudják megakadályozni. Tehát csomó kérdésre ezzel kapcsolatban. Sikerült olyan civilekkel beszélni, akik már a felszabadított részen vannak, tudtak arról mesélni valamit, hogy milyen volt az élet az iszlám állam alatt? Hát kegyetlenségeket meséltek el. Elmentünk, hát úgy néz ki Kelet-Moszul, mintha tehát a földet tették egyenlővé. Mindent felrobbantottak. Amikor visszavonulnak, akkor ugye ez a legkegyetlenebb, hogy mindent felrobbantanak, az elektromos áramot, a vezetékeket, a vizet. Hát magában a városban sem engedik, hogy senkinél ne legyen szimkártya. Tehát azt meséltek, egy professzorral beszéltünk, az egyetemen volt, az egyetemen, a mérnöki egyetemen tanult, illetve ott tanított, és azt mesélte, hogy pontosan szabályozták nekik, hogy nem lehet dohányozni. Akinél szimkártyát találtak, azt elvitték, nyilvánosan megbotozták, és levágták a kezét. Aki nem imádkozott naponta 5-ször, azt kivitték az utcára, nyilvánosan megverték, megbotozták, halálra verték. Ennél súlyosabb bűnek, hogyha nők nem voltak teljes, a teljes testüket le kellett fedni, hogyha kilátszott a bokájuk, akkor megbotozták, kivégezték őket, és szóval levágták a fejüket, tehát kegyetlen dolgokat követtek el, és arról nem beszélve, hogy nem volt orvosi ellátás, nem nem kaptak eleget enni, nem kaptak vizet, szóval éheztették. Most, amikor a menekültáborban jöttünk 3 nappal ezelőtt, mesélték az orvosok, hogy a gyerekek kiszáradva nagyon sokan különböző betegségekkel érkeznek, mert ugye nem látták el őket. Szóval ott az élet az valami hihetetlen kegyetlen volt, és aki szökni próbált, azt meg automatikusan kivégezték. Igen, mi előre konferáltunk téged, hogy veled beszélgetünk majd, tudjuk, hogy ilyenkor nagyon sok gyerekül az autóban, de azt is tudjuk, hogy neked 8 óra után már nem volt jó, mert egy adott időben, egy adott pillanatban tudsak telefonálni, utána már újra mentek forgatni. Elvileg mi is ugye 8 utána tettük volna ezt a beszélgetést, gondolva nagyon sok mindenkire, aki hallgat bennünket, ezért is mondtuk, hogy most lesz a beszélgetés, de tudom azt is, hogy később már nem voltál elérhető. Én láttam például valamelyik internetes portálon, nem tudom, az iszlám államtól elkobzott, vagy ugye megmaradt tankönyveket, és megdöbbentő volt, hogy fegyverekkel, halott emberekkel tanítják nekik a matematikát, hogy hány civilt, vagy nem tudom, nem hívő embert kell lelőnöd, 2 + 2 = 4, és ott a matek könyvekből mutattak gépfegyvereket, tucokat, halottakat, elképesztő volt. Hogy tanítják már 4-5-6 éves korban, hogy megy ugye a programozás, és hogy mire valaki 16 éves kamasz lesz, persze, hogy robbant, mert 16 évig azt hallgatta, hogy kell ölni. Ez pontosan így van. Balázs, most ültünk bent az iraki, illetve bocsánat, a kurd hírszerzés egyik parancsnokánál, és kaptunk egy felvételt, nagyon exkluzív, és hogyha tudjátok, nézzétek majd meg a heti naplóban, elrejtett, és nem mondták meg, hogy jöjjön a kurd titkosszolgálat, és a CIA elrejtett egy kamerát az egyik faluban, ahol hogyan folyik az élet az iszlám állam alatt. És képzeljétek el, hogy jönnek a tanítónők, és viszik kézenfogva a szülők a gyerekeket, és bekísérik az iskolába, és már a 6-8-10 éveseket bizony a kalasikov használatára képzi ki, hogy a sáriát tanítják neki, hogy hogyan kell embereket ölni, és számomra is hihetetlen volt ez a felvétel, kirázott a hideg, amikor láttam, hogy először olyan az egész, mintha teljesen normális élet lenne, de közben ilyen terroristák fegyverekkel kísérgetnek gyerekeket, ültetik be a padba, és tanítják olyan dolgokra, ami számunkra felfoghatatlan. És ezek a gyerekek, gondolj bele, hogy az elmúlt 2 évben csak ilyen iskolába jártak, csak ilyen könyveket olvastak. Tehát azon kívül, hogy majd felszabadítják a várost, és nem 200-300 gyerekről beszélünk, hanem több 10 000, esetleg több 100 000 gyerekről beszélünk, akiket erre tanítottak, ölni tanítottak, az óruk előtt végeztek ki embereket, oda kísérték őket, sorba állították, hogy nézzétek, hogyan kell emberek. Nagyon nehéz ezt így elmondani, mert tudom, hogy fiatalok is hallgatják, amit szól. Mondhatod, nem nyugodtan. Hogyan kell embereket kivégezni, hogyan kell levágni a fejét, hogyan kell a kezét levágni, és ezek a kicsik így nőttek fel az elmúlt években. Szóval én nem tudom, hogy majd a különböző rehabilitációkban, a különböző pszichológusoknak milyen óriási feladata lesz, hogy ezeket a gyerekeket valahogy a normális életre, illetve a normális dolgokra megtanítsák. Azt tudom, beszéltünk erről sokat a Nógrádival is, hogy nem véletlenül lövik ugye a civil helyszíneket, kórházak, iskolák, mert hogy sokszor az közben egy rejtett fegyverraktár, vagy ott bújnak el a katonák is, bízva abban, hogy oda nem lőnek. Forgattatok kórházban is, ha jól tudom, ugye? Igen, erről készítettünk egy hihetetlen felvételt, egy drónos felvételt, megmutattuk, hogy rombolták szét a kórházat. Mosul keleti részében volt a központi kórház, és amikor oda benyomult az iszlám állam, akkor onnan az összes beteget, az összes nővért és az összes orvost, mondván ők a hitetleneket szolgálják, hiszen Mosul normálisan működő, jó menő üzleti város, ott rengeteg külföldi volt. Mindenkit kitereltek az udvarra, és mindenkit agyonlőttek. Ott nagyjából pár óra alatt 500 000 embert írtottak ki. Hát tegnap ott forgattunk, és hát szörnyű. Tehát, hogy micsoda kegyetlenségek, micsoda kivégzések helyszíne volt, és most pedig teljesen lebombázva, szétrombolva, és hát ebben a kórházban nem működött semmi, majd utána jobban szépen berendezkedtek, és egy ilyen parancsnokságot, és egy ilyen saját orvosi ellátó központot hozott létre az iszlám állam, és képzeljétek el, hogy arra használták a megmaradt ápolókat, illetve orvosokat, hogy azokat az utasításokat kövessék, amit ők akarnak. Tehát, hogyha valaki találtak a városban, és volt nála egy szimkártya, akkor bizony odahozták, és parancsba adták az ottani orvosnak, már pedig azért, mert ennél az embernél szimkártya van, levágod a kezét. Micsoda ostoba, buta és elképesztően felvilágosulatlan értelmezése és félreértelmezése ez a vallásnak, és minden az, amit a vallásban erről szól, és mennyire rossz, és tényleg milyen súlyosan félreértelmezett dolog, hogy valaki ezt egyébként arra fogja, hogy ez is egy vallás, mennyire nem az. Kiforgatják a Korán szavait, és az emberekben ilyen teljesen feleslegesen előítéleteket gerjesznek és keltenek. Arról tudunk valamit, vagy arról sikerült? Ez mindig egy nagy kérdés, hogy honnan a fegyver, hogy honnan a benzin, hogy kipénzeli őket. Ezt tudom, hogy egy nagyon összetett és nagyon szövevényes ügy, és ebben mindenki benne van. Az oroszoktól kezdve az amerikaiak, sosem lesz egyértelmű igazság. Itt nincs igazság. De tudtatok erről valamit meg, vagy forgattatok erről, hogy mégis honnan az utánpótlás nekik? Nem hiszem, hogy 10-20 ezer katonával az egész világ nem tud leszámolni, vagy mint 50 vagy 100 ezer katonával. Nagyon jogos a kérdés, és mindig felteszi. Tehát amikor például Peshmerga vagy iraki parancsnokokkal, tábornokokkal, esetleg politikusokkal beszélünk, mindig ez a kérdés. Honnan van az utánpótlás? Az iszlám államnak, ugye a vezetőjüknek, Bagdadinak volt egy remek stratégiája, az pedig, hogy olajkutakat foglalt el, és ugye az olaj az hihetetlen árban van. Az mindig eladható a Közel-Keleten. Én nem akarok országokra mutogatni, de akinek olajkutya van, az onnantól kezdve hihetetlen bevételt tesz, hiszen ha azt mondod, hogy hordonként vagy literenként egy centtel olcsóban adod, ki azonnal találsz rá bevőt. Innentől kezdve, ha neked van egy olajkutad, vagy esetleg kettő, vagy több tucat, onnantól kezdve te milliómos vagy milliárdos vagy, és dollárokról beszélem. Ha pedig neked pénzed van a fekete piacon, fegyvert tulajdonképpen korlátlan mennyiségben lehet venni, és gondoljunk arra, hogy a Fák Köztársaság, az egykori szovjet tagállamokból hihetetlenül sok ember jött. Hát itt a Peshmerga hírszerzés azt mondta, hogy a rádió forgalmazás, amit lehallgatnak az iszlám államnól, annak a 30-40%-a oroszul történik. Tehát a csecsenektől kezdve Kirgizisztán, Kazasztán, Üzbegisztán, stb. De nem akarok mutogatni országokra, de hogy rengeteg terrorista érkezett, és ezekből az országokból, ahol ilyen emberek csatlakoznak az iszlám államhoz, bizony fegyvereket is lehet csempélni. Hát igen, de ugyanakkor pénze van, azt... Ugye arról is hallottunk, hogy még olyan országok területére is érkezett utánpótlás számukra, egészen konkrétan a nyersanyag vagy a kőolaj formájában, akikkel harcban állnak. Nem, igen, meg hogy közben a törökök is adnak el nekik, szóval ugye elképesztő és értelmezhetetlen és értetetlen. Rád ki vigyáz egyébként, András? Hát igen, azt én is szeretném tudni. Természetesen, amikor megérkezünk egy ilyen helyre, akkor mindig keresünk olyan biztosítókat, olyan fixereket, olyan, hogy is mondjam, biztonsági embereket, akik kísérnek, amikor a kritikus helyen vagyunk, akkor például egy Hammerben ültünk tegnap és tegnap előtt, tehát egy jó páncélozott kocsival. Hát így tud a riporter, amit lehet összeszedünk, tehát nagyjából azt mondom, hogy itt összegyűjtögetjük, összegerebjézzük azt, hogy ki az, aki tud, tehát azért ennyire ezért nem lehet előre készülni, de még egyszer mondom, páncélozott kocsi, biztosító emberek, egy-két olyan ember, aki tudja, hogy merre kell menni, és hát így tudunk forgatni a helyszínen. És a Schwab is imádkozik, érted? Igen, ez most lesz vasárnap. Hát az András gondol rá. Kettőlem is, hát pont beszéltünk, hogy ugye a heti naplóban nem sokára készül az összefoglaló, szóval már készülünk arra. Most vasárnap? Ez most lesz vasárnap? Jövő héten vasárnap. Hát még itt vagyunk, még 3 napig még itt vagyunk, így van. Tehát én azt gondolom, hogy van még mit megmutatni. Tényleg a déli frontra jöttünk át, hát itt is hihetetlen hírek vannak folyamatosan. Hát az iszlám állam a békés területeken is próbálkozik. Tehát a Peshmergák, illetve az Assa is, a kurd belső elhárítás minden nap elfog egy kocsit, amelyikben bombák és öngyilkos merénylő, vagy merényletet akarnak elkészíteni. András, bocsánat, hogy közbeszólok, csak nekünk át kell adni a híreket, mert picit a hálózat más, mint ha országosan lennénk, úgyhogy meg kell, hogy szakítsuk, ne haragudj, mindenképpen el kell mennünk, de mi még ha ott vagytok, akkor még lehet, hogy a hét második felében vagy jövő héten felhívnánk. Mert nagyon érdekes, amit mondasz, szomorú, de közben azért nagyon informatív és nagyon érdekes, úgyhogy lehet, hogy még a jövő hét elején ott vagy, akkor átcsörögnénk. Jó? Jó. Köszönöm neked. Oké, vigyázz magadra. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Novák Andrásnak, köszönjük szépen Mosszulból. Sziasztok, köszönöm. Köszönjük, ciao, hello. 8:08 pontosan 2 perccel, jövünk a hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Nyolc lesz pontosan 2 perc múlva. Itt vagyunk, és nem véletlenül nem zenélünk, mert sokan írtátok, hogy szomorú, ugyanakkor olyan informatív és érdekes beszélgetés volt Novák Andrással, az ATV riporterével. Úgyhogy megkérdeztük Andrást, hogy elérhető-e még, és van-e még vonal, illetve tud-e beszélni, vagy éppen mi történik. Azt mondta, hogy hívhatjuk, még néhány percig a rendelkezésünkre tud állni. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor még megkérdezzünk tőle egy-két dolgot, kivesszük most inkább a zenét, és újra felhívjuk Novák Andrást. Hello András, jó reggelt újra! Sziasztok, itt vagyok megint! Szia. Jó reggelt! Amiről még nem beszéltünk, ugye Moszul kapcsán, hiszen te Moszulban vagy, hát ha valaki most kapcsolódott a beszélgetésbe, és zajlik Moszul felszabadítás, ugye egy iraki városról van szó, és házról házra szabadítják fel a város bizonyos részeit az iszlám állam alól. Hogy mi várható utána, mert azért Irakra mindig is jellemző volt a törzsi, a vallási, az etnikai megosztottság. Békét várnak az emberek, vagy azt mondják, hogy oké, nem lesz iszlám állam, de jön majd valami, ami ha nem is ennyire rossz, de semmiféleképpen nem jó. Erről beszéltetek valakivel? Ez a legfontosabb kérdés. Mindenki az iszlám állam utáni időszakról beszél, mert azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki területeket akar, hiszen az iszlám állam előtti és utáni határok már az is nagyon káoszos volt itt a Közel-Keleten. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy most a kurd peshmergák olyan területeket foglaltak, ilyen vitatott területeket foglaltak vissza, vagy el az iszlám államtól, ahol most egyébként rendszerint sok az arab lakosság, iraki lakosság, tehát ők lehet, hogy oda szeretnének tartozni, de a kurdok ezt szeretnék. Közben ugye Bagdad minél több területeket szeretne északon a kurd régióban, mert itt vannak az olajmezők. Tehát mindenki egy olyan fajta konfliktusról beszél az iszlám állam után, mert ugye a terület, a föld, az olajmezők, a gázmezők, az kritikus, hihetetlen sok pénz van ezen a területen, de mindenki ezt akarja megállnak. Arról nem beszélve, hogy az iszlám állam elleni harcban részt vesznek a síta milíciák, akiket viszont Irán pénzzel, és bizony Irán is érdekeltségeket akar szerezni Irakban, Kurdisztánban és természetesen Szíriában, tehát ők is nyomulnak keletről ebbe az irányba, hogy minél több területig legyen. Tehát a legfontosabb kérdés is az egyezkedés. Egyébként az iraki miniszterelnök pont tegnap tárgyalt Trumppal, és állítólag átadott neki egy úgynevezett zöld iraki dossziét, amiben az van, hogy hogyan képzelik el a rendezést. Tehát mindenki erről beszél, de a káosz az óriási. Tehát mindenkinek más érdekei vannak itt a régióban. Hát ezt olvassa az ember, igen, hogy ugye elképesztően megosztott a síták, a szuniták, a különböző alvósejtek, a kurdok, hogy nagyon nehéz lesz utána is. De legalább nem lesz iszlám állam, hát már ez is nagy előny. Extrém helyzetben elképzelhetőnek tartod, András, az, hogy az iszlám állam után ezek a különböző érdekcsoportok összetűzzenek egymással, és itt egy újabb fegyveres harc alakuljon ki? Nagyon benne van a levegőben. Tehát például a kurd parancsok határozottan kijelentette, hogy amik most területeket visszafoglaltak, azokon a területeket ők vissza nem adják, és tulajdonképpen ebben a mondatban benne volt az, hogy kell az életi kárán is. Az életi kárán az nem jelenti más, hogy bizony el tud képzelni egy fegyveres konfliktus. Ez az első. A másik, hogy Törökország már csapatokat küldött északon, mert nagyon nem nézi jó szemmel, hogy a síta milíciák, ugye síta ország, ugye ezt általában Iránt szoktuk annak tekinteni, Irán érdekeltséggel, iráni pénzzel itt vannak bent és közelednek. Irán és Törökország ugye mindig is a két legnagyobb ellenálló fél volt, és bizony ők is kilátásba helyezték a konfliktust, például, hogy a moszuli ostromban részt vesznek a síta milíciát, némi Irán támogatással, akkor a törökök is azonnal beszállnak, de itt már rég nem az iszlám állam elleni harcról beszélünk, hanem az ő kettői konfliktusáról. Szóval nagyon sok érdekcsoport, hát közben ugye ott vannak a jazidik, a különböző politikai pártok, amelyeknek itt külön hadseregeik vannak. Hát például a kurdoknál is külön hadserege van az egyik, a kormányzó pártnak, a KDP-nek, és külön hadserege van a PUK-nek, a nagy ellenzéki pártnak. És valamit megosztanak egymással, valamikor egymással harcolnak, de valamikor egymás ellen. Szóval tényleg teljes káosz, szóval nem lehet látni, hogy mi lesz. Hát és ott vannak ugye, amit ugye nem említettél a sítákkal szemben, a szunita irakiak, köztük ugye a síták és a szuniták között, hát ez egy hosszú-hosszú háború már, ez egy vallás törzsi etikai háború. Szuniták százezrei vannak ott, akik most ugye megtorlástól félve egyébként menekült táborokban vannak, és nem is nagyon tudnak visszamenni Irakba, hiszen a síták szabadították föl, ahogy te is mondtad, kvázi tulajdonképpen egyfajta vallási, etnikai vagy törzsi bosszúrai számíthatnak. Százezrekről van szó, akik nem tudnak visszamenni a saját vallás városukba, mert hogy ugyanúgy kitől majd a síta szunita ellentét. Milliókról van szó, és bizony a felszabadító seregben rengeteg a síta, és azt mondják, hogy az iszlám állam alatt ezek a szuniták tulajdonképpen együtt éltek az iszlám állammal. Így van, tehát bűnösök. Nagyon sokszor lehet hallani megszorlásokról. Így van. Tehát kivégeznek civil lakosokat, mert mondanánk, hogy szuniták vagytok, végre felszabadítunk titeket, na most már ugye az iszlám állam is egy szunita állam volt, most akkor mi jövünk, és akkor bizony. Így van, tehettek arról, vagy benne vagytok, hogy az iszlám állam terjeszkedni tudott. Közben nem biztos, hogy benne voltak, csak nem volt más lehetőségük. A civilekkel ki foglalkozik, vagy kitörődik? Ez számomra tényleg a legfontosabb, hogy azon kívül, hogy táborba mennek, amerikai segítség van, török segítség van, ki az, aki ezzel a rengeteg árván maradt gyerekkel, nővel, sebesült férfival törődik? Hova mennek egyáltalán? Hát elég több réteg, de a történet, több száz segélyszervezet és több ezer segélymunkás van a térségben. De ha a környező országokat nézünk, tehát nagy léptékben gondolkodunk, a szíriai háború és az iszlám állam miatt elmenekültek száma most már nagyjából 7 millióra tehető. Gyorsan mondom a számokat, Libanon befogadott 1,5 millió embert, Jordánia 2 millió, Törökország 3 millió, és most nagyjából 1,5 millió embert a kurdok, akiket ők fogadtak be. Na most ez ide csak a nagy léptékben a számok. A segélyszervezet, és szerencsére azért találkoztunk egy-két magyar segélymunkással is, és róluk is forgatunk, hogy ki az, aki vállalja a munkát itt az iszlám állam árnyékában. Hogy azon dolgoznak, hogy különböző programokat indítsanak el, tehát rehabilitáció, iskola, vetőmagokat kapnak, üvegházakat építenek nekik, házakat hoznak rendbe, tehát olyan falvakban próbálnak újra életet lehelni, amelyet teljesen a földet tett egyenlővé az iszlám állam. Tehát, hogy ilyen programokból azt kell, hogy mondjam, hogy több száz indul, de azért még az előbb mondtam, hogy egy 5 millió menekültről beszélünk összességében a térségben, szóval egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Azt szokták mondani, hogy 200 év kell minimum, hogy azt az állapotot elérjük, ami az iszlám állam előtt volt 2014-ben. Minimum 200 év itt a térségben, hogy helyreálljon minden. Szörnyű. Hát ezek elképesztő számok és elképesztő adatok. Hova mentek most forgatni, vagy mi a mai program, mit csináltok, mi a terv? Úton vagyunk éppen, most hagytuk el Kirkukot. Ezt a térképet nézitek, akkor nagyjából úgy kell elképzelni, hogy Bagdadtól vagyunk éjszakra 350 km, és éppen Szulejmániába tartunk, és ott egy olyan katonai bázisra megyünk, amelyet a Peshmerga katonai hírszerzést tart fent. Ezért is mondtam, hogy ott már nem lehet telefonálni, ott a kamerát is csak bizonyos helyeken lehet majd bekapcsolni. De hát olyan interjúkat adnak, és olyan élményekről számolnak be, amit nem lehet kiadni, viszont ez egy részben nekünk is ugye korlátozás, háborús övezetben vagyunk, nem lehet mindenhol telefont, nem lehet mindenhol kamerát használni, és ezért mondtam, hogy inkább most egy kicsit korábban jelentkezzünk be. Jó, akkor jegyzetelsz, vagy egy diktafora fölmondják neked, és akkor azt utána te elmondod? Ó, bocsánat, nem hallottam. Hogy te jegyzetelsz ilyenkor, vagy csak beszélgetsz velük, aztán ez megmarad, és akkor megpróbálod ezt utána átadni? Először beszélgetünk, iszunk egy teát, utána iszunk egy kávét, és utána sokáig fűzöm őket, hogy azért még itt csak kéne egy interjú, és akkor néha találnak valakit, aki ad interjút, vagy néha mutatnak olyan dolgokat, amiket fel lehet venni. Tehát tudod, ez már ilyen kis riporteri ügyeskedés, próbálkozás, hogy azért ne csak az legyen, hogy háttérinformációt kapunk. Az is fontos, de hát mégiscsak legyen meg a kamerában, legyen felvéve ezek az interjúk, amikor például a katonai hírszerzés mesél arról, hogy hogyan harcolnak, hogyan telepítenek kéneket, valamint az előbb említettem, hogy szeretünk olyan felvételt, hogy hogyan élnek az iszlám állam alatt a gyerekek vagy a tanítók, és hogyan fogadták vissza például a Peshmergák tőlük azt a falut. Hát érdeklődve várjuk a riportot. Zomorú, érdekes ugyanakkor, és hát muszáj róla beszélni. András, nagyon szépen köszönjük, akkor még egyszer elköszönök. Most már nem hívunk újra, de nagyon hasznos volt. Aztán majd, ha megjöttél, akkor lehet, hogy behívnánk, hogy élőbe mesélj még nekünk. Jó? Ha itt vagy újra, akkor jelentkezzél. Köszönöm még egyszer. Sziasztok! Köszönjük szépen Novák Andrásnak, az ATV riporterének. Jövő héten, hétvégén, vasárnap lesz majd a Naplóban. Dirk Ergens most szúrta tököm magán. Negyedszerre ezen a héten. Tessék? Negyedszerre ezen a héten. Elképesztő, amiket mond. Nem? Nagyon durva. És hogy az ember, nekem az jut eszembe, hogy azért milyen szerencsés az ember, hogy itt lakik. Ugye én is sokszor mérgelődöm, meg bosszankodom, mert annyira nehezen viselem, hogy ilyen sok minden nehezen működik ebben az országban, meg úgy nem látom, hogy úgy jutna ez az ország egyről a kettőre. Nem mi, hanem talán majd a gyerekeink, de ugyanakkor azért csak nem szabad elfelejteni, hogy milyen baromi állásnak kell lenned minden nap. És hogy az adott probléma, amivel ti küzdesz, meg ami van, meg iskola, meg beiskoláztatás, meg gyerek, meg mit tudom, ilyen problémák, hogy mennyire minden viszonyítás kérdés, és mennyire hálásnak kell ugyanakkor lenni, nem? Hogy egy ilyen országban élsz, hogy itt vagy, hogy nyugalom van, hogy te ebben a békésnek mondható Európában születtél, hogy ez most szerencse, nem szerencse, tudatos választás, mindenkinek saját meggyőződése, hogy a lélek hova születik, de hogy azért milyen jó itt nekünk, és ezt hallva, hát az valami borzalmas lehet. Szörnyű belegondolni, hogy nők, gyerekek, férfiak, civilek, gyerekek. Igen. ilyen szülők, akik elvesztik a gyereküket, úgy kezdenek meg minden egyes napot, hogy lehet, hogy ez az utolsó nap, amit megjelentnek, és minden egyes napot, amit végig tudnak élni, azért hálásak lehetnek, és mindezt miért? Azért, mert mondjuk egy olyan területre születtek, egy olyan kisebbségnek a tagjaként mondjuk, akik igazából senkinek soha nem ártottak, egyszerűen csak mit tudom, sítájának, szunitának, irakinak, irányának, akárminek születtek, és így emiatt ők belekeveredtek valami, és semmi közük nincs, és nem tudnak normális életet élni. Kevésbé fog bosszantani ezek után, hogy lehagyták a műugrótornyot, és most gyorsan építenek egyet majdnem 2 milliárdból. Azt gondolom, hogy még ennek is tudom nézni a jó oldalát. Mi is az? A jó oldala? Nem jut az eszembe. Igen. De ugyanhogy azért boldog, még így igen. Hogy boldog és elegedett emberek azok, akik megszerezték ezt a projektet. És én szeretem, a boldog és elegedett emberek vesznek minket körül. De nem, tényleg én is sajnálmos vagyok. Még akár itt adásban is morgolódni egy csomó minden. Persze. De közben azért tényleg hálásnak kell lenni. Hogy mennyi, mekkora értéke van szimplán annak, hogy béke van. Igen. 6 perc, pontosan 8 óra. Egy picit komolyak voltunk, de szerintem belefér. Úgyhogy jövünk vissza mindjárt, és valami vidámabb dologgal folytatjuk. A hírek után SMS szám 0623-111-111. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió 1-et, és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió 1-et. Köszönjük. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Itt vagyunk, jó reggelt kívánom mindenkinek, 8 óra után, pontosan 8 perccel, hello. Drága hallgatók, ez kemény egy óránk volt. Komolyabbak voltunk, igen, Novák Andrással beszélgettünk, az ATV riporterével, aki Moszulból jelentkezett, és hát hihetetlen dolgokat mondott. Az ember tudja, hogy mi történik ott, de hát amikor ezt itt test közelből hallja, akkor még jobban elszörnyed, hogy atya úristen, szegény civilek. És tényleg olyan az egész, mint valami, nem tudom, mint egy ilyen filmdrámát, vagy nem tudom mit nézni, vagy egy háborús, mert ilyesmi, csak az a baj, hogy ezeknek az embereknek, akik ott 100 000 számra, 1 000 000 számra élnek, ezek a nagyon-nagyon szomorú hétköznapok. Igen. Nekik ez jutott. Igen. Na, azt mondja, hogy Fehér út arra szól az éles sarok felé, valaki értesíteni az illetékeseket, hogy a vasúti felüljáró alól az egyenesen haladó sáv sokáig indokolatlanul piros, se gyalogos, se villamos, csak a zöld kellene, és nem tugulna vissza, minden nap Karcsi küldte. Pesti rakpart déli része oda-vissza totál beállt, mert a Szabadság híd után észak felé Havas utca lámpa folyamatosan piros, sokan próbálnak átmenni, de a rendőrök mennek a helyszínre, óriási a dugó. Havas utca? Azt az utca nevet még nem változtatták meg? Hát szerintem Endi intézkedik nem sokára, hogy semmi sora se utcája, tehát legyen az öregnek, úgyhogy... Igen. Azt mondja, hogy nagyon hálás vagyok ezért a riportért, ez olyankor én is mindig kicsit átgondolom az életemet, nagyszerű volt hallgatni benneteket, Dabi küldte nekünk Viberen, köszönjük szépen. Az M2-es elesett a Gödi lehajtónál Budapest felé, mert egy kamion és személyautó koccant, jók vagytok, imádom a műsort, kár, hogy nem tudlak egész nap hallgatni titeket, várom már az országos adást, Nitro küldte nekünk. Mi is várjuk, nagyon sokan kérdezik egyébként ezt, ha valaki, most tegnap pont láttam a Facebookon, valaki picit fel is kapta miatt a vizet, hogy nem tudunk rá konkrét választ adni. Mi örülnénk, hát, a legjobban, hogy ha tudnánk a konkrét időpontot, hogy mikor lesz megint a rádió országos, tehát hogy mikor lesz a Reggeli Show is még végre országosan hallható műsor, hát folyamatosan rajta vagyunk a dolgon, újabb és újabb városok csatlakoznak, illetve csatlakozhatnak is. Reménykedünk a legjobbakban, igen. Miért látok hókotrókat az M6-oson, tiszta röhely? Hát most ért körbe a telefon, hogy esik a hó, induljanak el. Most tegyek őket vissza az osztrákoknak. Egyébként valószínű, hogy visszük vissza az osztrákoknak. Igen. Nagyon szomorú volt a riport, de gratulálok hozzá, nézni fogom András, örülnék, ha behívnátok élőben, Gabi küldte. Köszönjük szépen. Elképesztő és szomorú és döbbenetes riport után üzenem az örök elégedetlenkedőnek, hogy Magyarországot, valamint az életkörülményeket csak fikázni tudoknak, hogy rohadtul gondolkozzanak el, milyen csodálatos és szerencsés országba születünk, éljen az optimizmus, szevasztok, Gyuri. Ha persze értem, hát az ember tud viszonyítani, akkor mindig kicsit optimistább lesz, aztán az embernek a saját problémája, a saját életkörülményei és nehézségei mindig a legnehezebbek, tehát hogy nem tudod ezt mindig azért szem előtt tartani, hogy másnak sokkal rosszabb, de amikor ilyet hallasz, akkor azért nyilván elgondolkozol. Ezen. Igen. Jó. Na, lesz az előadás, képzeld el, amiről beszéltem. Milyen már. Milyen előadásod lesz ma? Nem nekem, viszont én is ott leszek. Bea Johnsonnak az előadása, akiről beszéltem egy pár nappal ezelőtt, és még neked is felkeltett az érdeklődésedet, mert hogy egy olyan hölgyről van szó, egy nagyon híres bloggerről, YouTube sztárról van szó, aki gyakorlatilag egy hardcore zöld, tehát egy hardcore hulladékmentes életmódot élő környezetvédő, akinek sikerült elérnie azt, 2008-ta csinálja ezt, hogy éves szinten egy liter hulladékra sikerült a háztartásoknak a termését, vagy lehet így kifejezni ezt a dolgot, leszorítani. Tehát egy liter szemét évente. Gondolkozunk el azon, hogy ez hogy lehet, jó? Nagyon kíváncsi vagyok rá én is, mert... Nyilvánvaló hazudik. Tehát ez az alapfelvetésem, hogy jó, okay. Innen indulunk. Aztán meggyőzhető vagyok. Szeretettel várunk ma 17 órától 20 óráig az ELTE Gólyavárban, Hozamkörút 4. Nem, hogy kicsit tudatosabb. Nem mondj semmit. Még beszélhetünk, hogy te kiveszed a teát, hogy... A legfontosabb, igen? Hogy vegyük ki a teát. 4-5 perc áztatás után, mert a zölde a keserű lesz. Van. Legalább ennyi között legyen a zöldekhez. Igen, én is zöld vagyok. Higgyétek el. Higgyétek a zöldtában. Szóval nyilvánvaló, a csaj hazudik. Bedobom én ezt ilyen vitaindítónak. Aha, jó, hogy direkt egy ilyen nagyobb követ dobok be az állóvízbe, hogy legyenek hullámok, és akkor azok elsodorják a kicsik is. De profi, provokál. Mit csinál a többivel? Átdobálja a szomszéd. Nekem is egy kiló szemetem van, igen, csak a szomszédoknak meg 30-30. Bal oldalon, jobb oldalon. Fél, rengeteg, tehát hogy neki is nyilván voltak ilyen nehezebb időszakai, kitűzte magának ezt a célt egy jó pár évvel ezelőtt, és akkor szépen lassan így apró pici praktikákat kezdett így beépíteni a hétköznapi életébe, mit tudom, első pontként száműzte mondjuk a nylon zacskókat, amikből azért valljuk őszintén van. Tehát nyakra főre bárhova mész, mindenhol kapsz ilyen picik is apró zacskókat, amikben aztán bele mint tudom én, egy darab mangót. Tudtad, hogy egy nylonzacskó átlagos élettartam, az kb. 15-20 perc. Pontosan erről van szó. Megdöbbentő. Na jó, de azért keletkezik másfajta hulladék azért. Háztartási hulladék, dobozok. Hát, dolog. Hát nem vicce, hogy lehet ezt évi egy kilóra vagy egy literre levinni úgy, hogy mindent komposztál, elrakja a narancshéjet, a banániat, a szemetet, a papírt, a műanyag doboz. Hát mindent ha... kilóra vásárol meg, a lisztet, darát, van egy gyereket, hát akkor csak egy mákot, a nem tudom micsodát. Mit csinál egy pelenkával? Hát az a baj. Nekem van egy gyerekem 2 éves, hát napi 6 kiló pelenkája, mert csupa pisi, neki évi 1 liter. Figyelj, szerintem... Biztos nincs gyereke, szerintem, úgy mindenki. Szerintem ez egy Mission Impossible. Nagyon kíváncsi vagyok ettől független az előadás, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen olyan trükköket, olyan tippeket fog tudni adni, amit egyébként ma Magyarországon is egy átlagember mondjuk így be tud építeni a hétköznapjaiba, mert azért valljuk be őszintén, hogy egyszerűen nem reális, meg nem életszerű az, hogy te mindent például úgy vegyél meg, hogy elmegyek, és megveszem itt a 2 kiló lisztet, megveszem az 1 kiló cukrot, megveszem a 1/2 kiló kávét, és mindennek viszek egy kis vászon, kis zacskócskát. De nézzük mondjuk a WC papírt. Az a mi a helyzet? Mit csinál vele? Fel fogjuk tenni ezeket a kérdéseket. Ezt a kérdést tenni meg, hogy neked van egy riporter barátod, egy műsorvezető, aki igen. Megkérdezte, hogy mit csinál a budival, nem gittel. Semmi más nem érdekelte, az viszont igen, hogy mire törlök. Tehát ha összeszámolnánk azt, hogy évente hány kilónyi WC papír dobsz be a WC-be, akkor nem jön ki az évi 1 liter. Ha csak nem, mit tudom, átül egyből egy bidére, és mossa ki a popsiját, de ott is elhasznál vizet, ami kárba megy. Érted? Már fülön csíptük. Na most sem mentem az előadásra, és már megvan a csaj. Okay. Sem vagyok. Nem is kellett, hogy most ott legyen. Egészen konkrétan szemétről beszélünk, ja. nem mondjuk a vízről, amit felesleg elfogyaszt. Egy, kettő. Akkor nem használ budi papír. Hogy azért van, hát van lebomló WC papír is. Hogy lebomló? Hát így, ahogy mondom, viszonylag bőlére ezt is kifejthetném, lebomlik. Tehát, hogy természetes úton lebomlik a szennyvízben. Tehát van ilyen WC papír is. És valószínűleg ők megengedhetik maguknak azt, hogy ilyet vásároljanak maguk. És nem eszik habtejszint, és nem nyomja ki belőle a flakont, és nem használ semmilyen dezodort, és nem keni magát, és nincs egy samponos doboza, csak vízzel mossa a haját, és nincsen semmiféle testápolója és kréme, amit utána azért ki kell dobni. Nagyon kemény a sztori, most pont az előadás kapcsán leültünk Mónival, és akkor átgondoltuk így a kis életünket, és nem is kellett olyan sokat gondolkodni rajta, csak nagyon szomorú. kampletet. Ki kellett mennem, nem, nagyon vidám. Ki kellett mennem a szelektív hulladékgyűjtő kukáinkhoz, és bele kellett néznem, hogy két hét után mi van benne. És nekem is, nekünk is azt kellett tapasztalnunk, hogy annak ellenére, hogy mi azért meglehetősen tudatos életmódot élünk, elképesztő mennyiségű hulladékot állítunk elő az életmódunkkal. Mit csinál az intim betéttel? Nem használ? Fejen áll? Ezt is meg fogom kérdezni. Jó, kérdezni. De hogy ezt te kérdezed, papír, igen, papír és van egy betét. És megint tessék, Parancsolj János, ugyanaz a műsorvezető társam kérdezi. Aki megint a kopasz fiatal. Nagyon lelkes a kopasz fiatal ember itt az elsősorban, kérdezem megint. Igen, a műsorvezető társam, hogy mi a helyzet az intim betéttel? Most ezek ilyen hülye dolgok jutnak eszembe, csak kérdezem hangosan. Tehát, azért a maga a létezésed már ugye azzal jár, hogy sajnos hagysz magad után hulladékot. Tehát nem lehet ezt elhagyni. Az évi egy liter, az nagyon kíváncsi vagyok. Figyelj, például a ruháknál, ott tudom, hogy az öltözködésnél ők úgy oldják meg ezt a kérdést, hogy minden évben meghatározott mennyiségű nadrágot, pólót vásárolnak, úgyis neki is vannak gyerekei, két gyereke van, meg hát ott van ő is, meg a kedves férje is, és meghatározzák azt, hogy hány darab nadrág, hány darab póló, hány darab bing, hány darab cipő, minden évben. Mindig ugyanannyi. És az a szekrényük is úgy néz ki, hogy benézel, és akkor nem egy ilyen, hogy hívják, ott nem egy ilyen Playboynak a szekrényét látod, ahogy hívják alatt 10 darab Hugo Boss öltönnyel, vagy mit tudom én mivel, hanem csak annyi ruha van beakasztva, amennyi kell nekik, és akkor szépen évszakoknak megfelelően külön válogatva. Tehát, hogy ilyen szinten tudatosan. Amik ebben azért nincs nagy tudatosság, hogy nincs több ruhád, mint amit hordasz, nem? Vagy sokan csinálják. Persze. Gucci a pulcsi. Utána persze elajándékozzák, meg adott esetben ők is mondjuk használt ruhákat csippentenek fel innen, onnan, amonnan, amik meg nyilván nagyon jó állapotban vannak. Mondom, mi is elgondolkodtunk, és aztán rájöttem például, hogy elképesztő mennyiségű ilyen tejszihabos flakont gyártunk, vagy nem gyártunk, állítunk elő azzal, hogy Orbaszájba ugye mindig... Hát így nyomjátok ezt a mindig. Nagy iparba. Tényleg iszonyatos mennyiséget elfogyasztunk. Úgyhogy most vissza fogok rendezni a 80-as évekbe. Most ki is néztem. Az öltözködésed alapján már ott vagy. Igyekszem. Kis lépések. Miben változik az életed? Mert hogy tulajdonképpen ki el se szakadtál onnan. Tehát, hogy még mindig abban élsz. Szíved szerint Dacia-val járnál, és visszamennél a 80-as évekbe. Egy kis lábhajtós kis zöld moszkvicsod, mert üldögéltél, betekernél ide és hazatekernél, és imádnád a 80-as éveket, lenne rugos békád, ami pattan, és csatlakos lepkép. Csatlakos lepkép, tiszta cipőd, és imádnám. Tehát nagyon el se szakadtál. De mondjuk, ha visszamész, akkor? Akkor habszifon és szódászifon. Hát az van, hát ahhoz nem kell visszamenni. Az a baj, hogy figyelj, mi is azért kényelmesek voltunk bizonyos tekintetben, és azért az utóbbi időben rászoktunk, vagy visszaszoktunk a pillepalackos szénsavas, mit tudom én, üdítőkre, meg ásvízekre, meg például a bizonyos ilyen habpatronra, vagy nem tudom, minek nevezik ezt. Tehát rendes tejszihabos patron. Hová fújja az órát? Mit? Hová fújja az órát? És miért magázol? Uram, hová fújja az órát? Harmadik kérdés. Tessék, itt kopasz úri ember az első sorban. Igen, a műsorvezető társam szeret megkérdezni, hogy hová fújja az órát? És mindig várd a hatást, hogy hát a fülön csíped. Jó, három kérdés. Budipapír, nehéz napokor fújás. Ez igen. Már több, mint egy és kiló. És mivel takarítja a fülét? Na jó, most már vigyék. Vigyék ki ezt a két közlekedő kis kopasz ember, vigyék innen az elsősorban, hát nem lehet, hogy más nem kapít kérdést. Igen, fültisztító pálcika. Kicsit egy normális kérdés, hogy normális embertől? Használ-e fültisztító pálcikát? Csak ilyeneket kérdezzél. De jegyzetelje, mert erre tényleg kíváncsi vagyok. Vagy vedd föl. Valami diktafonom, mert baromi sok információ fog elhangzni, és mindig azt mondom, hogy majd megjegyzem, aztán az ötödiknél már rájövök, hogy elfelejtettem az elsőt. Tehát írjál egy kis spirálfüzetbe. Meglátjuk. Szerintem egyébként a mai Magyarország azért nem alkalmas arra, sajnos, hogy ugyanezt az életmódot folytassuk, mint mondjuk ők kint az Egyesült Államokban. Ott megvannak erre a lehetőségek, ilyen olyan okokból kifolyólag. Valahogy ott jobban áll a zászló a zöldeknek. Már a szó valódi. Nekem is áll az ászlom, azért neki csincsél le. Tehát most csak a zöldeknek áll az ászlom. Hát viccelsz. Minden reggel úgy kelek a kis marsalbotommal. Na jó, kíváncsi vagyok, oké. Jó, én ott leszel te, mint szkeptikus fül, és akkor... Így van. Előtte lesz egyiket egy kerekasztal beszélgetés, abban én is részt fogok majd venni. Szörlán szelotta? Okosan, igen, okosan ülök, és okosan nézek, és okosan hallgatom a többieket. Hol lesz, Kemelodban? Na, abba hagyom, jó. Ott lesz sokkal önnél, és Richard Gere. Na jó. Te ott leszel a kerekasztal beszélgetésen? Így van, igen. Mint mi? Arthur király fogod celebrálni. Mint Richard Gere Dubber, vagy mit csinálsz? Mint műsorvezetőként, vagy te is? Nem, mert várjál csak, azt mondja, hogy... Hozod a pogácsát. Igen, én viszem a pogácsát. Nem, hát azért te otthon vagy, környezetvédelme. Én viszem majd a szemetet. Nem hívnak meg egy szkeptikus arcot? Johnsonnal szemben nem ülhetek oda? Jó lett volna. Hát figyelj, én alapvetően egyébként az átlag magyar embert fogom képviselni ebben a beszélgetésben, hogy azt az átlag magyar embert, aki azért nyitott a környezetvédelemre, meg nyitott arra, hogy mondjuk így az ökológiai lábnyomát időről időre megpróbálja meg csökkenteni, de hát nyilván megvannak a sajátos kérdése is. Ja, meggyőztél. Tényleg, tényleg kíváncsi vagyok. Na, viszont most másra megyünk tovább. Persze, menjünk, csak nyugodtan. Elkészültél? Akkor 3-2-1, tesi. Kapaszkodsz. Ki kéne már mosnom ezt a zsebkendőt? Igen, csak az adásmenetem hangja. Exek és exek tucai. Ez mindig egy jó téma. És szerintem bármikor ez felmerül, akkor nők ezereinek, százezereinek szorul ökölbe a keze, mert hogy biztos a pasija is tartogat még valamit az exétől, vagy szabadult meg már az exet utcától úgy, hogy a barátnő egy kicsit segített, vagy nem is tudott róla, és a barátnő kidöpte az exet utcait. Mert hogy egy newporti férfi eladásra kínálta volt menyasszonya eljegyzési gyűrűjét, mondván inkább mégsem szeretne egy légtérben tartózkodni vele, amire rájött, hogy akinek vette, az maga a sátán. Nem árul zsákba macskát az ember, 10 évig járt egyébként a szóban forgó hölgyel, akivel egy ideig igazán boldogok voltak állítása szerint, ezért 3 évnyi együttlét után eljegyezték egymást, és azt mondja ez a srác, hogy akkor szabadult el a pokol, egyre gyakrabban fordult elő, hogy a barátnő tekintete a semmibe révett, és az se volt kevésbé nyugtalanító, hogy a feje 360 fokos fordulatot tett a tengelye körül. Aha. Jó. Okay. Imádom az ilyen éreket. Napi rendszerességgel, amikor ez megismétlődött, és gyakori sértések kísérletében történt mindez, akkor úgy gondolta, hogy a barátnője tehet mindenről, és jó az oka, de egy nap megjelen neki a sátán, és azt mondta, ide figyelj, halandó, én a sátán nem kedvellek téged. Ez egy megtörtént eset egyébként szenzációs. Visszafogotta reagált a fiú elmondása szerint, nem akarta szabadjára engedni a hitvány fenevadat, ráadásul Jézus is megjelent előtte, aki azt tanácsolta neki, hogy szedje a sátorfaját és lépjen tovább. Igen. Én mindig mondtam, hogy megjelent Buddha is. Le kell állni a ketaminnal, nem szerencsés. Az ember megjelent neki Yoda és Darth Vader. Nem válogatja a tudatmódosító szereket, igen, az nem szerencsés. Azóta boldogan él, a gyűrű 150 font, kb. 50 ezer forintnak felel meg. Kerék pedig csak komoly érdeklődőkkel hajlandó tárgyalni. A hirdetésben azért a biztonság kedvéért azt is megemlíti, hogy maga a sátán hordta, még sincs rajta rontás, sem fekete mágia. Hát elolvasod ezt a hírt, egyébként nagyon szórakoztató, igen, hogy neki mi jelent meg, mi nem tudjuk egyébként. Itt a főnök asszony, várjál. Jaj. Mondtam valami rosszat? Csináltam valami rosszat? Tettem valami rosszat? Gondoltam valami rosszat? Semmit a világon, jó reggelt. Nem csak azon kezdtem Mosul, el gondolkodni, Johnson, hogy... vagy mi? Nem. Csak azon gondolkodtam, hogy a pasi a volt menyasszonyának a gyűrűjét akarja eladni. Tehát, hogy miután megtörtént a lánykérés, azután jelent meg a sátán a hölgyben. Igen, miután megtörtént a lánykérés, akkor jött ki, ugye ott volt a gyűrű, és akkor megőrült a csaj. És akkor a srác ott hagyta a lányt. Azért, igen, mert hogy ő maga a sátán, és a gyűrűjét ugye megtartotta, de most már szeretne attól is megszabadulni. Ezt nem értem, tehát, hogy a lány a gyűrűzés előtt az eljegyzés előtt semmilyen ilyen tünetet nem produkált, hogy esetleg valami probléma lehet az ő fejében, lelkében, stb. Tehát, hogy nem lehet-e, hogy maga a gyűrű okozta a problémát, és akkor nem a lánytól kellett volna megszabadulni, hanem a gyűrűtől. Én csak magamból indulok ki, hogy addig, amíg nálunk még csak eljegyzés volt, tehát nem történt meg a házasságkötés, én nagyon jól viselkedtem. Tehát a sötétebb oldalamat én már nem mutattam. Már az exekkel kapcsolatban? Nem az exekkel. Tehát arra gondolok, hogy... Hogy fennmaradt a tutólakat az erényövén. Mire gondolsz? Most segíts egy kicsit, hogy? Tehát, hogy az, hogy nem biztos, hogy a lányban volt a hiba, hogy a lány maga volt a sátán, hanem lehet, hogy a gyűrű okozta a problémát. Mert a lányok többsége addig nem kezd el sárkányosodni, amíg el nem veszik feleségül. Ez kicsit ezotévés magyarázat. Igen, értem. Jó, de akkor hozzuk le ezt a mi szintünkre ezt a témát, illetve a ti szintetekre. Tehát a fiú valószínűleg bolond volt. Nyilván azért hazány celebé is mutatnak hasonló tüneteket, hogy álmukban megjelenik valaki, és elszólítja őket egy távoli bolygóra. Hát, tehát ez nem annyira életidegen. Hát, vagy a lány festette magát egészen addig, amíg el nem lett jegyezve, addig a legjobb arcát mutatta azt, amit egyébként a srác szeretett volna látni, és amikor el lett jegyezve, onnantól kezdve, hogy révbeért már megmutathatta az igazi arcát. Ezt mondom, hogy a házasságig kellett volna várni, hát egy eljegyzés még semmi. Tehát hány felbontott eljegyzésről tudunk, nem jutnak el a házasságig. Jó, de én inkább az exek részéről közelíteném ezt a dolgot. Ennek két vetülete van ennek a témának, megcsinálják, hogy hogyan bolondult meg a férjed feleséged, csináltunk egyszer egyet is, hogyan változott meg az a nő, akit elvettél, vagy férfi, ugye? De mondd meg nekem, te mint nő, de mint a nő. Hát úgy tűnik. Nem tudom, abból a székből, hogy látszik. Jó, hát még azért rövid ideje dolgozunk együtt, még azért vannak bennem bizonytalanságok. Szóval, mi a bajotok mindig az exekkel? Miért nem tudtok ti azzal együtt élni, hogy a pasitoknak, a férjeteknek van egyfajta előélete, és ott van egy-két cucc, egy-két fotó, ami el van rakva, vagy egy-két ajándéba kapott valami, akkor ennek ellenére ő veletek él, nem akar más, titeket szeret. Miért kell azonnali megsemmisítésre küldeni mindent, vagy legalábbis likvidálni, eltüntetni, vagy nagyon durván átnézni rajta, mintha nem lenne? Tehát azért, miféle női önigazolás, segíts egy kicsit. Azért, mert szeretjük mi nők azt hinni, szerintem ezzel ti pasik is így vagytok, hogy ti vagytok az egyetlenek, az, ha nem is az elsők, de legalábbis az egyetlenek. Én a saját példámból tudok megint kiindulni, az én férjem mielőtt engem megismert, ő valakit egyszer már boldog ember volt. Nem, valakit egyszer eljegyzett. Egy órásmestert, Wenker ura. Valakit egyszer eljegyzett. Igen, és? Igen, igen, és még a kapcsolatunk kezdetén, amikor ő mondogatta nekem, hogy mennyire szeret, én aljas módon azért időnként hozzávágtam, hogy aha, és ezt előttem valaki másnak egyszer már mondta. De mi a baj ezzel? Hát az, hogy volt valaki, aki ugyanazt az érzést kiváltotta belőle. Hát persze. De hogy miért baj? Hát miért lenne baj? Hát nem, az embernek van egy előélete. Hát sokszor válogatott, aztán megtalálta az igazit. Ez egy rossz gondolatmenet. Tehát, igen, de nem biztos, hogy... Ha már 16 évesen megtalált volna, azért 25 éves korodra elváltatok volna. Tehát kellett egy csomó tapasztalat, hogy tudja, hogy aztán kit választ. Tehát az ember, exek az hozzá tartoznak a törzs fejlődéshez, ahhoz, hogy te nemesebbé váljál. Oké, de az a múlt, Balázs, tehát azt zárjuk le, és ne kerüljön előtérben nap mint nap az, hogy neki volt egy exe, neki volt egy korábbi menyasszonya, vagy akár a ti esetetekben is, hogy a ti feleségeteknek is voltak exei. Na de egy csomó játékost meg kell nézni a szövetségi kapitánynak, mielőtt csapatot. Engem nem zavarnak a Viki exei, de tényleg nem. De akkor sem, ha mondjuk nap mint nap ez téma lenne köztetek? Tehát hazamenne a Viki, képzeld el, hogy a 10 évvel ezelőtti barátomtól ezt kaptam. De várjad, a szélsőség. Tehát most nyilván a 10 év után is még könnyes szemmel ülve találnám meg a lépcsőn, hogy sír és nézegeti az exe fotóját, és azt mondja, kicsi mól vagy, akkor azért arra lehet, hogy morcolnám. De az, hogy ha kint van valami, ha ott van egy ajándék, ha van egy extől kapott pulóver, amit az a szerencsétlen férfi még hord, de nem azért, csak úgy fölveszi, tudod, mert szereti, de egyébként már a ruhához kötődik, nem a nőhöz, mert az a csaj elkapta azt a pulcsit. Tehát miért kell levetetni? Mi van abban, hogy amikor a Viki egy XXL-es pólóban alszik minden nap, amin egyébként ő van rajta, és az exe, mint a két turbékoló galamb, mert még mindig nagyon szeret. De mindig ez valahogy a nők futnak bele. A nők hozzák föl, a nők akadnak az exbe, a nők vesznek észre valamit az exe. Tehát szerintem ez a ti újságotokat jobban bántja, mint a pasik újságát. A pasik elfogadják, igen, a csajomnak volt előélete. Ti ebből egy ilyen rivalizálást, egy ilyen presztízs kérdést, egy ilyen ego dolgot csináltok, hát hogy na, akkor... Hogy de miért? De miért? Hát mit tudom én, mert így vagyunk kódolva genetikailag. Úgy, ahogy nálatok is megvan ez az érzés, ez a vadász ösztön, nálunk meg ez a megtartási ösztön működik, vagy nem tudom, minek kell nevezni. Mert láttál róla egy régi fotót nyilván, amikor mit tudom én, Miss Balaton Szepezd 83. Neked is volt exed, hát téged is szerettek a féred előtt, nem? De, okay, nehezen tudom elképzelni, de biztos volt ilyen. Hogy biztos, hogy valaki szeretett, mit tudom én, egy jeges medve állatgondozó. Biztos, hogy szerették, lehet, hogy többen is. Ja, igen. Na, neked is mondták, te is mondtad. Nem a férjednek mondtad először, hogy. De azokat megbántam. Tessék? Azokat megbántam. De ahogy bántad? De hogy nem. Miért? Hát ez ugyanúgy hozzátartozik. Láttad volna őket, te is megbántad. Ó, lehet, igen. Tehát, hogy én nem értem. Nekem csak az a bajom ezzel. Mi a horoszkópod? Rák. Te is rák vagy? Én is. Hogyha, az első közös dolog bennünk. Ja, és lehet nem az utolsó. Szerintem szóval nekem nem lesz több. Várj ki a végét. Szóval, hogy neked is mondták, nem? Hát igen. Te is kaptál ajándékot. De lezártam. Életemnek azt a szakaszát lezártam, és nem akarom, hogy újra előtérbe kerüljön. De nem mondok olyan beszélek. Cuccokat, amiket a korábbi exeimtől kaptam. Miért? Azért, mert lehet, hogy nem is tetszik, mert nem már változott az ízlés. Igen, mert kalcámmal hát kisebbek. Az is benne lehet, igen. Hát én praktikus okokból kifolyom. De hogy Pali már nem az exéhez, hanem ahhoz a CD-hez, ahhoz a pulcsihoz, ahhoz a gatyához, az a cipőhez. Nyilván nem a fotók nézegetéséről beszélek, de most nyilván persze meg ne hordja az előző exéhez. Jó, kivéve, hogy az a CD a Last Christmas volt. De ha előre felveszed... Igen, szeretette Bélától, és ezt így a Viki megtalálja. Arra nem ugrik annyira. De ha előveszed azt a pulóvert, előveszed azt a CD-t, azt a könyvet, akkor is beugrik, hogy ezt egy másik nőtől kaptad. Ez és nem a szeretet. Ezt úgy hívják, hogy birtoklás. Ezt úgy hívják, hogy kisajátítás. De nem is szereted a tárgyakat magad körül? Miről beszélsz? A férjemet egy vagyontárgynak, egy birtoktárgynak, egy valamilyen műszernek tekintem, aki az enyém. Előtte se lehet senki, utánam se. Ez maga a birtoklás. Ebben nincs Jézus szeretet. Jézus Isten, de beteg vagy. Ebben nincs szeretet. Tényleg nem? Beteg. Szeretem azzal, ami... amit hoz magával, amivé vált, amivé lett, amivel jön, a pulcsiával, a gatyájával, a cipe. Kit érdekelnek az exei? Nem, nem, téged érdekelnek a Móni exei? Hogyha tudod, utána az övkinek hangját, ez most tök hiteles lett volt. Érdekelnek a Móni exei? De hogy érdekelnek. Mindegyiket kinyírtad. Az, hogy nem valljátok be, az egy dolog, de azért mélyen belül lehettek egy kicsit őszintén. Én van olyan exe, akinek én tök jóba vagyok. Nem mondom a nevét, mert nem mondom, de tök jó, hogy találkozunk, röhögünk, és semmiféle olyan dolog nincs, mert nem, hogy nézem a száját, hogy mindig kimegyek hozzá a kerepesi temetőbe. Nincs, mert nem, hogy nézem a száját, ezzel a szájjal csókolta a feleségem, semmi. Na majd mostantól. Tessék? Most, hogy beleültettük a bogarat a füledbe. Ismerem egy másik exit is, egy harmadikat is, egy negyediket is. Egy csomó mindenkivel jobban vagyok. Mint rokon. Egy nagy boldog család. És a nyolcadik, és a kilencedik, és a tizedik exit. De nem, tényleg, szerintem ez nincs bajok. Aztán is együtt, és nem gondoltál arra, hogy ezzel tapsolt a fejét. De ez szép a dolog, hogy figyelj, nem vagyunk egyformák. Ti is máshogy vagytok felépítve, mi is máshogy vagyunk felépítve. Igen. Hát az alapvető különbség itt van. Hát igen, ez jó. Na, drága hallgatók, küldjetek el nekünk, jó? Exekkel kapcsolatos SMS-eket várunk. Hogyan tüntetek el cuccot? Kellett-e eltüntetni nektek férfiaknak valamit, hogy a barátnő ne vegyen észre? Mikor jöttetek rá, hogy a barátotok, férjetek, vőlegényetek még őrizget valamit az exétől? Mi volt a legextrémebb tárgy, amit megtartott az exe után? Mi az, amit nem tudtok kivenni a jelenlegi páratok kezéből, mert ragaszkodik hozzá, és az exétől kapta? Szóval konfliktus forrásokat küldjetek nekünk, jó? Jövünk nem sokára az SMS-ekkel a hírek után. Debestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-4-9 van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, itt vagyunk. Drága Rádió 1 hallgatók, a reggeli showval gyönyörű az idő, és hát ma lesz a csúcs. Ma lesz a csúcs, 22 fokot mondanak, aztán egy picit hűlni kezd majd, nem lesz rossz a hétvége sem, de azt látom, hogy egy picit hűl az idő. Ma gyönyörű idő lesz, úgyhogy tessék kimenni a melegbe, magatokba szívni egy kis energiát, mert aztán hát szombaton még 16, de vasárnap már 12 is eső, úgyhogy ma elértük a csúcsot. De ez gyönyörű. Koranyári idő van, hát ez május időt idéz, nem? Ez a 20-22 fok, hát májusban szokott ilyen idő lenni. Tökéletes. Hát tegnap pont reggel beszélgetünk Annával, hogy tegnap délután ilyen kifejezetten nyárias idő volt. Egy szál pólóba lehetett rohangálni. Igen. Ráfutásos baleset történt a Hegyalja utca 13-ban. Micsoda? Ahol a műsorvezető ráfutott egy kamu közlekedési híre. Jézus, atya úr. Jaj. Igen. Az a baj, meglátom, hogy Hegyalja út, vagy tudod az. Úristen. Jó. Oké, Kari. Még mindig itt a tiltó lista, amivel mi nyerünk, de hogy is. De inkább komolyat, jó? Vagy a témához hozzászólva, de köszi, valóban rászaladtam. Exekről beszélgetünk egy Craig nevezetű newporti fiatalemberről, aki eladásra kínálta volt mennyasszony a gyűrűjét, mert hogy szerinte a barátnőjét megszállt a sátán, és hát próbál szabadulni az eljegyzési gyűrűtől. Aztán arról beszélgettünk, hogy amikor az embernek kapcsolata van, akkor mi vajon az exek cuccaival, miért kell a nők szeme láttára kidobnod mindent, miért vannak pasik, akik ugranak arra, hogy a nőknek van az exétől egy-egy párnája, blúza, nem tudom, vagy bármilyen. Ha nem hordja tüntető jelleggel, és nincs vele minden nap, akkor szerintük ez abszolút belefér. Anita ezt egy picit máshogy látta, nyilván nő, és hát rengeteg üzenet és rengeteg hozzászólás, kinek miért kellett megszabadulnia a cuccától, és hogyan presszionálta a jelenlegie, hogy az ex az nem ember. Simán el tudom képzelni, hogy van egy csomó olyan férfi társam, akiknek van otthon egy ilyen kis dobozkájuk, valahol eldugva, fönt a padláson. Na, az már viszont beteg, az kötődés mutat azért. Igen, és azért sok kis apróság ott van. És mindenkit mindig... Igen. Jó, na, az látod beteg, azt megértem, hogy a nő azt mondja, az dobd ki. Tehát rányít úgy, hogy az exet kispárnáját szagolgatod. Igen? Igen. Na, akkor kidobom. Igen. Most már érti, Móni, miért tűnt szel mindig a padlásra. És mindig hallja, hogy inhalálok rettenetesen. Gabi. Itt egy hallgatónk, halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Szia. Hello, ciao. Na, Gábor, mesélj nekünk. Hát pont nekem is a kispárnával kapcsolatban van egy sztorim. Én kaptam még annak idején a barátnőmtől egy gyönyörű szép piros szív alakú kispárnát, és akkor egy közös csókos fotó volt rajta, és nagyon kényelmes volt, imádtam. Aztán ugye szakítottunk, és akkor pár hónapra rájött az új barátnőm, a kispárnától természetesen nem szabadultam meg, annyi, hogy lefordítottam mindig, ugye a fotó volt lefelé. És akkor eleinte ez nem zavarta a barátnőmet, de aztán egy 4-5 hónap után egy kicsit kezdett neki idegesítővé válni, és akkor megkért, hogy dobjam ki. Hát természetesen én nem dobtam ki, aztán addig is fizett, amíg el nem égettem, és megkért, hogy csináljak róla videót, ha lehet a videót, küldjem el az eszembe. Figyelj, ez... ez kétes ez a dolog, mert azt nem értem meg, hogy miért kell elégetni rituálisan. De az lehet, hogy zavarna. Azt beismerem, hogyha összejönnék egy csajjal, vagy a Vikinek lenne egy párnája, ahol azért ő nagyon csőrözik az exével. És én úgy minden nap arra, hogy rákuporodnék, és ott látnám, hogy Viki forgatja a párnát, kicsit megveti, majd mosolyogva ráfixik. Ez például zavaró lehet. Szóval ezt azért én értem, most az ember fölkap egy pulcsit, ami nincs semmi, oké, az exétől kaptad, ki tudja. De egy csokolózós kis párnán adni, úgyhogy van egy jelenlegid, ez megértem, hogy őt ez zavarja. Vagy zavarta. Én megértettem egy idő után, gondolkoztam azon, hogy leszedettem róla a képet, mert a kis párna az tényleg nagyon kényelmes volt. Egy pasi, aki ragaszkodik az exek is párnájához, hát igen. Majd jól értem, egy jó kényelmes párnájára az ember ölni tud, de egyet megtalálsz, az életed végéig elkísér. Azt igen, azt tud zavaró lenni, amikor lefekszik melléd, és azt hallja, hogy és átöleled a kis párnát. Igen. Gábor, köszi, hogy elmondtad. Hello. Neked van kérdezni, miért nem vett rá egy húzatot, nem? Igen. Tehát ráveszel egy húzatot, és akkor megvagy. Ja, én megtartottam ezt a szép nagy tönkölypárnát. Még az exemtől kaptam. Na, mindig ezt rakta a derekam alá. Igen, az picit erős. Egy korábbi lement a csetes üzenetet talált meg az exem egy másik exemtől, onnantól teljesen megőrült. Ezután folyamatosan próbálta feltörni a Facebook fiókomat, kutatott a laptopomon a képeim között, teljesen megszállott lett az exeimtől, és végül addig fajult a dolog, hogy be kellett számolnom az exeim agyi teljesítményéről és férfiasságáról is. Atya Isten, végül is szakítottunk. Képzeljétek nekem, milyen a párom. Az exemtől kaptam egy fekete csipkés fehér neműt, imádtam, mert kényelmes és jól áll, szexi. A jelenlegi párommal 6 éve vagyok együtt, tudja, kitől kaptam, és a mai napig felszoktam venni, vagy van, hogy ő kér meg engem, hogy vegyem fel, ha akció lesz este. Nekem vannak cuccaim az exemtől, a páromnak nincs, az évek alatt véletlenül eltűntek a lakásból. Még én ezt bírom. Ez nekem tetszik. Van egy vagányság. Nem, ezt bírom. Az exettől kaptad. Vedd föl. Ma abba foglak elkapni. Aha. Azt tudod, hogy ezt megnyerted, azt a csatát. És vedd fel ezt a könyökvédőt, térvédőt, és ezt az amerikai foci sisakot. De nem ez jó, tudod, kaptál egy szexi fehér nemű, de felvetetted vele, és közben egy kicsit az exére gondolsz, hogy Béla, ezt a csatát én nyertem. Édes a bossz! Anita küldte nekünk, aztán, hogy ezek eltűntek, az már egy kicsit fura. Nekem egy nagyon minőségi bőrkesztyűm van az exemtől, kb. 16 éve kaptam, a feleségem előszeretettel használja a kerti munkára. Jó, de tipikus, alázzuk. Meg az exet. Használjuk a kesztyűt kerti munkára. Igen. Tipikus és nő. És néha ebben sikálja ki a klotyót is. És aztán egy mérgesen durcás, így ledobja ilyen önkielégült fejjel a kesztyűt. Annyira érdekesen működnek a csajok egyébként. Azt mondja, hogy előszeretete használja a kerti munkára, de bármilyen alantas melóra befogja, ha eszébe jut. Mindez azért, mert nem engedtem, hogy kidobja. Mellesleg 15 éve élünk boldogan együtt, de mégis ez a kesztyű valahogy nem hagyja nyugati szegénykémet. A kerti munka zseniális. Igen? Az exettől? Kerti munka. És a búdit is kézzel pucolom benne. Nagyon jó. Ideális. Ha egy zácskó nem baj, így is össze tudom szedni a kutyaszat. Pont itt van ez a gyönyörű bőrkesztyű. Nekem a sarki vegyesboltnál kellett elrejtenem a régi esküvői fényképeket, mert folyton féltékenykedett rá, mondván azért tartom meg, mert mindig az exemet szeretem. Zsuzsa, azért a pasik is tudnak hülyék lenni. Szóval miért kéne régi esküvői fotókat kidobni, nem? Ez egy baromság. Ez egy hülyeség. Hát ez mind a bizonytalan kétesen értékelésből fakad. Ez nem szól másról. Meg attól, hogy ti most összejöttetek, attól az élet, ami mögötte van, az nem lehet kitörölni. Tehát mit kéne csinálni? Mint a Men in Black-be, hogy odamész hozzá, és érted, villantasz egyet, hogy mindent elfelejtsen. Igen, nagyon fura. Nekem a barátomnak a polcán három exe is fent van nagy képformájában, de én ezt csak akkor tudtam meg, amikor én is ajándékoztam neki egy képet, és boldogan felhelyezte a polcra a többi mellé. Hát na, ez megért, de ezt megértem, hogy zavar egy nőt. Szóval vannak esetek, amikor tényleg az kicsipsz, egyéb már az exeid mellől. Szóval ne legyek már ott én is egy ilyen trófeaként. Ezt értem. És katalogizáltam. Jó, közepes, aranyos, hálás. Ha, igen, ügyes, egy, kevésbé ügyes. Alapvető akrobata. K, mint Krista, mint Kata. Igen. Itt van velünk még egy hallgatónk. Márti, hello, Márti, jó reggelt. Márti, jó reggelt. Márti. Jó reggelt. Várj, ezt Márti. Jó reggelt. Márti, hello, jó reggelt. Sziasztok. Hello, Márti. Itt vagy? Hello, itt Márti. Vagyok. Na, itt vagy. Neked mit csinált az exed? Illetve mit csinált a jelenleg itt az exeddel? Hát nekem egy régi exem elég érdekesen viselkedett. Történt, hogy összejöttünk, teljesen jól el voltunk, a munkahelyben ismerkedtünk meg, aztán két hétig jártunk, megbeszéltük, hogy hétvégén elmegyünk kirándulni, jött is értem, aztán mikor ültem volna befele az autóba, közölte, hogy legyek kedves hátraülni, mert ez a volt barátnője helye. Ne. Beültetett hátra? hogy az anyósülés az a volt barátnőé? Igen, igen, mert hogy ez egy közös szerzemény, nekik ez az autó, és hogy igazából már kifizette neki a felét, de azért mégiscsak az ő helye maradt ez. Jézus atya, is, és beültél hátra? Nem, mondtam neki, hogy akkor menjen, legyen kedves, menjen érte a volt barátnőjéért, és furikázza őt a továbbiakban. Azért rövid kirándulás lett, tehát nem jutottatok el. Szentendre is kanzenik akkor nagyon. Nem. Az volt benne az érdekes, hogy egyébként teljesen normális volt, meg hogy itt teljesen jól el voltunk, de valahogy ez nem alakult úgy, ahogy kellett volna. De milyen jó, hogy ez ilyen hamar kiderült. Igen. És mit hitt, hogy te beülsz majd hátra, és akkor ott vidáman elbeszélgettek, hogy te hátul, mint valami, nem is tudom, ami nagyon rosszul szocializált arab országban, és ő meg elől szerelmes pillantásokat vetve az üres anyósülés felé? Igen, valószínűleg a szemkontaktust akartat tartani, vagy nem tudom, mire játszott. Atya úristen, és ott ki is raktad, gondolom, nem? Persze, igen. Sajnos nem teljesedett be a szerelmünk. Ez nagyon kemény. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Én is, sziasztok. Hello. Mi a mai napig őrizgetjük a drágám és legutóbbi exe, Édike, két vaskos fotóalbumát, illetve a képeket, videókat tartalmazó CD-ket. De az már haladás ahhoz képest, hogy az első években a nappali polcán csücsültek. Hogy kerültek oda? 10 éve vagyunk együtt, kérdezi ezt Rita Viberen. Sőt, egy exével, illetve férjem egyik havernőjével az első években együtt jártunk bulizni moziba, Róma Iznis, stb. Még szerencsé, hogy bírtam a csajokat, de így is csoda, hogy nem lettem alkesz. Valányszor összejöttünk, muszáj volt előtte kicsit tompítanom az érzékeimen. Több beszélgetésbe telt, mire talán megértettem azért drága urammal, hogy ez nekem nem jó. Persze visszafelé mindez nem működött, ismerve az ő lelkületét, én szinte soha nem említhettem meg még az exeimet, kalandjaim nevét, számát, kilétét. Azért az kemény, mikor a pasi, édesem, és jönne velünk az exem is, jó? Elmegyünk hárman. Vagy péntek esteként. Na, jöhet a lecsosz, jöhet a tortilla, jöhet a vártogató, megnézzük meg itt a DVD-ket, amiket Ági vagy csinálta. Igen, azért nagyon kemény. Páromnak van egy előző kapcsolata, egy karika gyűrű, de úgy vagyok vele, hogy hagyd legyen, majd egyszer úgyis pénzt csinálok belőle. Jó, ez jó duma. Praktikus gondolkodás. Figyelj, ha van neki, de nem hordja, belefér. Ha rajta van, az megint az, hogy az egy kicsit olyan fura. Tehát legyen tőled valami rajta. De hogy valahova elrakta, és nem akar tőle megszabadulni, azt szerintem semmi nincs. Nem? Tehát nem? Ott belefér, hogy van egy dobozod, és ott van 6 fotód, meg 3 gyűrűd az exettől. Van. Neked? Nekünk is van. Nem. Van lenne a pincébe egy kis bőrön, de abban vannak olyan képek is, akin van olyan, akinek át satíroztam fikcel az arca. És neked mik van az exeid között? 3 ők el magazin? Nem, egy tutti frutti. Egy bravo szexszerelem gyengétség rovat, egy tutti frutti és 2 ők el. Így van, de már csak így tudom forgatgatni. Elej hátulja. Nem lapozható. A párom kidobatta velem az exemtől kapott egy-két tárgyat, volt egy bögrém, és amit én vettem, de azt is ki kellett dobnom, mert nem hitte el, hogy én vettem. Mert a párom exétől kapott párnát nem hagytam, hogy megtartsa, mindig azzal aludt, majd pár hónappal később egy szatyornyi emléket találtam meg a párom exétől. Kicsaptam a hisztit, és addig nyaggattam, amíg ki nem dobta. Ha én sem tarthatom meg, akkor ő sem. Hát, azért van baj, nem? Bőven. Nagyon betegek. Igen. Tehát, hogy így ennyire ne tudjanak elereszteni valakit, az valahol félelmetes. Hát, vagy ne tudjanak elereszteni, vagy ne tudjanak a párjuk előéletevel együtt élni. Szóval... Is. Ugye ez mindig egy... Ez egy bizonytalan. Személyiségre van. Várjál, tehát, hogyha nem tudsz együtt élni a párodnak az előéletével, az kicsit arról szól, hogy ezek szerint a párod nem tudja elereszteni az exét. Nem, ez hülyeség, ez nem így van. Tehát dehogy is. Hát attól, mert te nem tudsz, én nő vagyok, és én nem tudok együtt élni a párom exeivel, az nem azt jelenti, hogy a párom ragaszkodik az exeihez, hanem egyszerűen nem bírom elviselni. Mondjál nekem egy olyan természetes szituációt, amikor neked a jelenlegi kedvesed, illetve hát ez mi van, üzeneteket kapsz a Wikitől, vagy mi van? Nem, ja? Nincs szerkesztő felől. Ja, azt hittem. Mi van, hirtelen hülye vagy, átálltál a másik oldalra, kivel vagy, eddig velem volt. Mondd a kérdést, tessék. Na, hogy mondja nekem egy olyan természetes szituációt, amikor előkerülne egyébként a te volt magánéleted. Ismered a Wikit, nem? Akkor tudsz ilyen természetes szituációt? Mernél? Akarná? Na. Elrontanád a hétvégédet? Akkor még? Nem. Na de, akkor ki hozza elő? Mit? Milyen exfém? Nekem nincsen exfém. Kiről beszélsz? Nem emlékszem semmire. Hívja vagy? Mi? Zsűrhöz beszélsz? Nem tudom, voltak próbálkozások. Az a néhány szerencsétlen lánynak pszichiátria. Felégetett házakkal, besózott telkekkel. Nincs. Figyelj, szerintem lehet, szóval nem tudom, nem akarom magamat ismételni, de a csajok jobban ugranak erre, mint amennyi ebben van szerintem. Túl mondjuk, hogyha egy olyan szitut el tudnék képzelni, hogy összefuttok valahol az utcán. Igen. És akkor nyilván van ott egyfajta egymásra csodálkozás. Szia, hello, mi van veled? Érted? Az exeddel. És akkor ott van esetleg a Viki is. Na, ebben a helyzetben például mi történne? Már azon felül, hogy lekapná a tűsörkű cipét és beleállítaná a homlokába. Semmit. Vennék egy nachoszát, dőlnék és megnéznék egy csajbunyót. És aztán jó, itt sokan vannak, ne jelvesen. Menjünk olyan helyre, ahol kevesebb. Hagyj neki, húzd el magad, vigyázz! Ne, fiam, múltkor is behorapad a homlokat, amikor a fejjel. Ne a sarkod, ne bász, nem, csak egy fél évig voltunk együtt, ne bász, fuss! Jaj, lápa! Ó, nem menj utána, Viki, erre vissza, ó, na menjünk, ígyunk valamit. Hármasugrás, játszunk nem sokára, csak olyan jelentkezni. Ja, van még egy Viber üzenetünk, kaptam egy aranygyűrűt az exemtől, és ezt a párom megtudta, és titokba beadta a zaciba. Erre pár hónap múlva jöttem rá, amikor megtaláltam a zálogházas papírt. Úristen! Mondom, hogy van baj. Jövünk, hiszen nem sokára a hármasugrással, azt jelentkezzen, aki kicsit szeretne fejlődni, mert van egy olyan rendezvény április 1-én az arénában, a VKD, amire jegyet lehet nyerni. Elsősorban most azok játszanak, akik örülnének ennek a jegynek. Sokat beszéltem erről a rendezvényről, még fogok. Ez egy nagyon klassz kis rendezvény. Elmondtam már tegnap előtt, hogy miről szól, úgyhogy olyan hallgatók jelentkezzenek, akik örülnének ennek a belépőnek. Jó nehéz erre a rendezvényre bejutni. Jövünk a játékkal, nem sokára. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Szép reggelt kívánom minden Reggeli Show hallgatónak. Itt vagyunk, hello! Drága Rádió 1 hallgatók, gyönyörű időnk van ma, nekem nem kell több... Még ezt az értelmezhetetlen furúja zenét is kibírtam. Aztán rájöttem, hogy Justin Bieber. Uh-huh. Justin Bieber követte. Megtanult végre egy hangszeren játszani. Seggfúvolán. Ez Skrillex, Justin Bieber. Jaj, mi van ezzel a Bieber gyerekkel? Hát látod, jobb-nagyobb dolgokat készít az utóbbi időkben. Ő szerintem nagyon jól elmond. Komolyodik? Már néha sehol egy balé, sehol egy marihuánás, kilakoltatásos, rendcsendháborítós parti valahol Venice Beach-en, teljes nyugalom? Semmi, amit öregszik. A rosszban helyre tették azóta, gyakorlatilag semmi. Figyelj, lájus a régi. Hol vannak már azok az idő? Igen, öregszik már legalább 20 éves. Hát. Igen, amikor pöccsön üzett Orlando Bloomnak. Én ez ilyen fajta celebugratásokat nagyon bírom, meg hogy ennyire bevállalósak. Szóval jó ez az itthoni beszólogatás is, de azért, amikor tényleg Orlando Bloom-mal tényleg pöccsel üzengettek egymásnak, hogy ki van most azzal a csajjal, akivel mindketten voltak, és akkor ott nem tudom, valamelyik nőt éppen valamelyik elhódította egymástól, az egyik belebetegedett, a másik a pöccsét fotózta. Egyébként szórakoztató. És bírom ezt. Justin még az ebben nem is nagyon csodálkozik, mert Orlando Bloom de ugyanakkor meg tök szórakoztató. Én imádom, ha valaki ennyire bevállalós és teszi minden szórakoztatót, nyilván itt keresztre feszítenének, de Amerikában azért ez abszolút belefér. Exekkel kapcsolatban még jött egy nagyon helyes Fiber üzenet. A feleségem ex egyszer csak visszacsábította az asszony. Ott volt nála pár napig. Aztán meg hazajött. Szóval felváltva kefiltük pár napig. Bocs, de kellett mondanom valakinek. Szegény, milyen kétségbe esett. Nem teljesen ez volt a témánk, ugye exekről, exek tárgyairól beszéltünk. Köszönjük az őszinteségedet és nyíltságodat, és egy picit betekintést mutattál a magánéleted. Mi ezért vagyunk, terápiás jelleggel szolgálunk benneteket. Ha jól esett kiírni, és ezt megosztottad velünk, köszönjük szépen. Jó, nyugodtan minden ilyet küldjetek el nekünk, mi, ha témába vág, hanem ha már az ember leírja és kiírja magával, akkor már egy kicsit könnyebb. M0-áson mérnek a Diósdi lehajtó előtt a felüljáróról az M5-ös felé, ezt Mona küldte nekünk, köszönjük szépen. Mit találtál? Jaj, nem, ez egyikről nem beszélek majd két megszólalás között, mert hogy ezt meg akarom neked mutatni, az tetszeni fog, meg nem tudom, hogy te rábólintottál-e. A másik meg az, hogy... Ferit megint elvitte valami szponzor. Amiről nem tudtam. A másik? Ja, igen. Nem, most szerintem nem megy. Megint aláírt valahova? Elmegy valahova? Másfél hétre? Nem, arról nem, tudtam, nem, egyik helyre azért ezt tudtam. Nem. Ugye szoktunk arról beszélgetni, főleg például ezeken a péntek ilyen kérdezfelelek rovaton belül, hogy mondjuk így, miért nem szeretünk mi nyilatkozni a bulvár sajtónak. Most reggel beszéltem egy rendezvényről, ami ugye egy ilyen macskás kávézóban történt, egy ilyen termék bemutató volt, és a sajtó különböző képviselői is ott voltak, És ott elmondtam, hogy az én Miki macskám egyszer azt próbálta tenni, hogy éppen frissen cseréltük a nyílászárókat a lakásban, gyakorlatilag az egész lakásban ki lettek cserélve a nyílászárók, és ez ilyen fanyílászárók volt. A kismacska volt, engedetlen rossz kis állatka, és egyszer így tesztelgette a körmeit ezeken a nyílászárókon, pontosan egy ablakon így felmászott, és hát a vadonatúj nyílászáró tele lett különböző lyukakkal. És én ott ezen a rendezvényen elmondtam, hogy összesen úgy ámblok, így 600 ezer forintba került ez a nyílászáró teljes lakásba, tehát úgy képzeljétek el. Na, már tudom, mi lett akkor belőle. És hát természetesen úgy írta meg az egyik bulvárlap ezt a bizonyos kis sztorit, hogy 600 ezer forintos kárt okozott a Vadon Jani macskája. És most nem is nézem, már írták egyébként a törzshallgatóink, hogy már fröcsögnek a trollok a cikk alatt, tehát már valószínűleg nem is olvasom, mert nem is érdekel egyébként, hogy miről de van szó. De olvasom, én mindjárt. De hogy... Nyugi, már rajta is vagyok. Már keresem is, és tudtam, is olvasom. Tudtam, hogy bízhatom benne. Tudod, hogy empatikus lélek vagyok, már itt is van a cikk előttem, meg is nyitottam. Elképesztő. Hihetetlen. Mit meg nem engedett magának? Ne, nyugi, mit. De őket sem érte véget. Tehát a bulvár újságokat sem érte. Persze valami érte, hogy ez nekik, miről szól. Kell nekik, persze kell nekik, hogy egy kicsit így hírt generáljanak valamiből, ami alapvetően nem lenne hír. Az a történet, az egész sztori nem arról szólt, hogy most nem mindegy. Szóval, hogy... Már nyitom is, és most már tényleg. Azt mondja, hogy azzal az egére közzsül, okay. Hogy ennyire aranyos. Igen, ott van. Igen. Fogod, visszatom. Vadon Jani idegeit néha kikészíti a macskája. Igen. Sajtótájékoztatón vitatták meg a sztárok, még ott van, hogy hol mondtad. Aha, igen. Például akkor, amikor egy 600 ezer forintos frissen beépített nyílászáló rendszer tett tönkre. Érted? Tehát, hogy az összes került ennyibe. Nézzük a kommenteket. Ha azt mondja, hogy na, ez a kis pöcs mit men ennem magának, gyökér, sose szerettem, ne sérteges szegény macska. Ne, egyébként egészen jó. Igen? Tehát nem is bántanak. Nem? Nem. Nem. De azért van itt. De. Most látom lejjebb de nagyon. Az már oda van írva egyébként, hogy nélküled soha nem jutottam volna. Valószínűleg te fizetted ki zsebbe, mert számlát se adtam le róla. Keresem. Igen. Igen. Mit képzel magáról? Igen. Igen. A Balázs nélkül. Ott. Ez már biztos az NDP Vajna pénze. Keresem. Ott. Igen, ott van. Jó van. De tudod, ilyenkor én is bekommentelek. Igen. A Balázs szeretem, a Jánosot sem írtam. Ez én vagyok. Nyugi, akkor én is mindig bekommentelek. Minek ezeknek nyílászáró, úgy se éri fel a párkány se. Jó, legyünk őszintén, mondtál te már azért ennél durvább történeteket is. Igen, úgy, de arra meg nem repülnek rá. Érdekes, hogy a gyertekádban néha olyan sztorikot mondunk el, hogy elképesztő, senki nem ír róla egy hangot se, utána meg van egy teljesen ártalmatlan történet, amit egy kicsit kiforgatnak, és aztán lesz belőle valami. Hát pedig ennél mostanában tudtak durvábbat írni. De azt már nem írják meg, meddig gyűjtöttünk arra a rohadt nyílászáróra. Jó, hát persze. Jó, hát ez így működik. Óvatosnak kell lenni, rutinosnak. Hát én nekem minden nap írnak valamit a megszólásaimban. Szinte minden nap van valami. Ripost, NL Café, mint valahol mindig tudom, valami. Tudom, olvasom őket, gyűjtöm és lefűzem. Ezért vettünk színes fény máshol. De tényleg, szóval nagyon észnél kell lenni. Jó, de hát aki hallgatja a műsort, az úgyis tudja, milyen szövegkörnyezetben volt. Tudod, aki meg nem, annak meg úgyis mindegy. Aki fikázni, fröcsögni akar, az úgyis megteszi. Tehát, hogy nem kell minden embernek megfelelni, meg nem is tudsz. Hát francba kell hagyni az egészet, nem? Persze. Hát nem eséljél el ilyen sztorikat, és akkor nem lesz. Hát de hogy ez egy általmatlan történet volt a macskámról. Igen. Ahogy a kis szemétládok. Én például a lányban vagyok, hogy DJ lettem. Júli tegnapi elbaltázott rovatából, amit nyilván hát már ez... ő is megbánt. Azt gondolom, hogy két év alatt azért ne legyünk szigorúak, néha az ember nyúlat mellé. Igen. Nem kell minden témának úgy elsülni, hogy háj, de jó volt. Nem? Hát most két év alatt belefér egy bukó. Neki nem kell magyarázni. Elég, ha Julinak megmagyarázhat, hogy miért voltál tapló. Nem voltam tapló. Na, nem sokára játszunk, de előtt egy nagyon helyes történet, csak hogy jobb kedvünk legyen, egy kis lélekemelő, kis cuki, kis helyes történet. Egy 6 éves kisfiú levelet fogalmazott meg, nem tudom, olvastad, de a szennyvíz elvezető munkatársaknak, mert elveszítette soha ki nem száradó zöld lény barátját, amit véletlenül a WC-be ejtett. És ez egy igaz történet, baromi helyes, cuki, aranyos, és hát nagyon aranyos. És happy end-el végződik. Áron anyukája egyébként a közösségi oldalon osztotta meg kisfia történetét, mert ugye a fiú nagyon elszonytolódott, amikor ugye a gyurmából gyúrt alakváltó barátját ő beleejtette a WC-be. És Éjszaka az aktuális alakjában odaült Áron ágya mellé ez a kis bábucska, onnan lógatta lefelé a lábát, és hát elkísérte mindenhova, írta Áron anyukája, még oda is, hova a király gyalogjár, ugye, budira. Ez utóbbiból lett a baj, mert hogy a lény barát ugye belepottyant a lefolyóba, hiába próbálták villával kihalászni, elvitt a lefolyóvíz, és Áron is két kistestvére baromira elkeseredtek szegényként. Édesanyjuk megjegyezte, Marci közölte velem, hogy eddig azt hitte, az otthonunk biztonságos hely a világban. De most kiderült, hogy van benne egy veszedelmes lyuk, ahol bármi kieshet. És Áron a tettek mezeire lépett, elhatározta, hogy megkeresi kis barátját, annyira cuki a tori, szóval méghozzá a szennyvíz elvezető munkatársakhoz fog fordulni, ha a mamája segít neki levelet írni. És így szólt a levél. Tisztelt szennyvíz elvezető munkatársak! 2017. március 11-én este 17 óra körül a WC-be ejtettem zöld színű, intelligens, pattogó gyurmámat. Szakad és törik, ha beteszed a hűtőbe, a szemek nem voltak benne, és még nyúlik is. Kérem, amennyiben fennakadna valamelyik csövükben, vagy oda menne hozzátok, akkor a duma, oda menne hozzátok, küldjétek vissza a címemre. A lakásunk a magas földszinti 4. található. Nagyon várom, hogy visszajöjjön. Vagyis jó lenne, ha visszahoznátok nekem. Áron 6 éves. A szüleim neve, akik segítettek leírni, pedig János és Csilla. És azt tervezte Áron anyukája, hogy titokban vesz egy új, soha ki nem száradó zöldgyurmát, és feladja a saját címünkre, mint ugye a szennyvíz elvezető munkatársaktól érkezett volna, vagy az ő nevükben. És az édesapa el is küldte a levelet a fővárosi csatornázási műveknek, két nap után pedig érkezett a válasz. Kedves Áron, biztosan nagyon szerethetsz gyurmázni. Nem állj, ne roncs már egy idéncét, és a nagyon szomorú vagy, hogy beütetted a játékodat a lefolyóba. Ne öld meg, ne. Ez egy munkahely. Itt rendnek kellene. Itt rendnek kell lenni. Nincs időnk gyurmákat megtalálni. Jobban oda kellene volna figyelni. Majd máskor jobban vigyázol a zöld kis gyurmádra. Egyébként is. Ha most visszavinnénk azt a gyurmát, tudod, hogy milyen lenne? Tomaszár! Üdvözlettel, fővárosi csatornázás művek. Így járt! Utoljárat így járt. Nem. Na nézzük meg, mit írtak. Jó fejek voltak, egyébként ezt írták. Kedves Áron, biztosan nagyon szeretetsz gyurmázni, és nagyon szomorú vagy, hogy bejtetted a játékodat a lefolyóba. Valószínűleg ez a gyurma már messze jár a házatoktól a föld alatti csatornarendszerben, és hamarosan megérkezik a szennyvíztisztító telepre. A csatornarendszerben a sűrű szennyvízben megtalálni szinte lehetetlen. A tisztító telepen, ahol először a darabos szennyeződéseket szűrik ki a szennyvízből, még lehetne rá esély, hogy megtaláljuk, de gondolj csak bele, addigra, amire odaér, mennyi szennyezés érheti a játékodat. Még ha alaposan fertőtlenítenék is a szüleid, akkor sem lenne jó ötlet újra a kezedbe venni és játszani vele. Tudod, nekünk minden szennyezőanyagot, így a véletlenül vagy szándékosan belejtett tárgyakat is el kell távolítanunk a szennyvízből azért, hogy utána újra a Dunába, az élő vízbe visszaengedhessük a tisztított vizet. Ez nagyon fontos, mert majd biztosan tanuljátok az iskolában, hogy a víz nélkül nincsen élet. És aztán aláírta ugye Bátori Marianna, a csatornázási művek kommunikációs vezetője, és azt is felajánlott Áronnak, hogy mivel a víz annyira fontos az élethez, hogy még világnapja is van, akkor rövidesen március 22-én ebből az apropóból Áron majd kap tőlük egy új gyurmát. Ellátogathat a szüleivel a nyílt napra, a délpesti szennyvíztisztító telepre, és várják a víz világnapját, és megkapja az új gyurmát. Jó fejek voltak. Igen, nagyon cuki. Legalább reagáltak rá. Helyesek voltak, aranyosak voltak. Hát a gyurma nem lett meg. De legalább, igen. Ja. Írtak és válaszoltak. Reméljük, hogy az újságírók végighallgatták a teljes megszólalást. Igen, egyébként megkeressük az anyukát, és nagyon helyes volt, ő visszaírt nekünk, és azt mondta, hogy nem akar megszólalni, abszolút tiszteletben tartjuk, nem is nyomasztjuk ezzel, mert nem a média felhajtás miatt írta, ugye megosztott ezt a levelet, nyilván ezt sokan felkapták, de ő nem akar szerepelni, köszöni szépen, és ezért nem akar nekünk nyilatkozni, beszéltünk az anyukával, egyébként egy tündéri nagyon helyes anyukáról van szó. Én tudom, a Beni is oda van ezért. Tudod, mi ez? Tudom, egy űrkutatási melléktermék. Úgy fejlesztették ki, hogy valamelyik ilyen NASA kutatásnak a melléktermékeként jött létre talán, vagy pedig hadipari melléktermékként, és hát igazából bármit lehet belőle csinálni, és mindenre teljesen másképp reagál. Lefoghatatlan. Tehát, ha akarod, akkor mit tudom, hogy gyurmázol vele. Ha összehajtod, összegyúrod labdát, akkor pattog. Meg tudod csinálni, hogy szakadjon. Tudsz vele mágnessel játszani. Kalapáccsal össze lehet törni. Össze tudod törni. Ha berakod a hűtőbe, akkor törik. Mondjuk ezzel van még néhány dolog, ami hasonlóan működik. De hogy tehát az anyag, például a víz. Nem azt mondom, hogy a halmazállapota változik, de nagyon sokféle dologra használható, na mágnesezni tudsz vele, sötétben, foszforeszkál, fluoreszkál. Dönts el mindenki, melyik a helyes, és rosszul tudom. Szóval baromi, baromi jó világ. Dolog. Köszönöm. Világ, így van, ezt a szót kerestem, csak tudod, hogy bajban vagyok. Sokkal szeret, jobban szeretek idegen szavakat használni, még ha nem is odaillem. Igen, mert jobban hangzik, hát jobban más nem ismerik, csak... és azt gondolja, hogy így kell mondani. Az a baj, hogy 10-ből 10-szer sose pont odaillik, de azért bedobom, hát ha egyszer bejön. Szóval tényleg jó. Tényleg jó kis cuccról van szó. Nektek már nyilván nagyobb a gyerek, van, de... Van, nekünk is otthon. Igen, gyurmázol? Igen, kapott, igen. Ja, azt hittem, te gyurmázgatsz néha. Igen. Nem, amikor fáradt vagyok mindig, odaadom a Móninak. Csinálj bele, amit akarsz. Igen. Addig játszik az intelligens gyurmával a virág. Te meg adod a kis gyurmádat, Móninak. Na, szóval ez helyes. Na, és jönnek már is az SMS-ek. Belejtettem egy 5000-est a csatornában, nem kapok másikat. Az én fiam is belejtette az intelligens gyurmáját a WC-be. Nekünk nem jutott eszünkbe levelet írni. Pont, pont, pont. Most viccelsz? Nem. De most viccelsz. Nem. Ez van ott, nem. Van utána a smiley-jel. Nincs. Nincs. Jézusom. Miért ez jut valakinek eszébe ilyen történetről? Én ebben azt hallom, hogy végre valaki válaszolt, hogy írtak neki, hogy van humorérzékük, hogy már nem ez a kicsit komcsi. Jön le vére, mi nem válaszoltunk, csak a dolgunkat végezzük. Jobban figyeljen oda a gyerek és az anyukája. Csókolom. Bővárosi vészművek. Nem? Tehát tök jó, hogy már így reagálnak. Hát ez fura, furák hallgatok. Legalábbis egy-ketten igen. Mi is belejtettünk valamit hatalmasat csobban, de nem kérjük vissza. Igen, én lenyeltem rá egy gyűrűmet. Ezt csak később vettem észre. Kérem, keressék meg. Ja, helyes, helyes történet. Na jó van. Okerka. Mi az? Nem, csak jól voltam. Elmegyek, ma megnézetem a hangszálaimat. Mindenképpen nézes meg. Mi most ne csináljuk, mint hallgatnál. Kezdődik az X-faktor. Nehezebben, mint a skálázás. Nem, hát akkor nagyon erőlteted, akkor egy idő után rosszabb lesz, és úgy érzem, hogy nem javul. Egyébként nagyon tetszem így magamnak, még jobban. Szeretném, ha így maradna, de nem esik jól. Kérjét tanácsot Bencétől, ő állandóan üvöltözik, mégis jó hangja. Melyik Bencétől? Az öcsétől. Istenestől? Aha. Kiabál? Na biztos fél abban a stúdióban, nem? Bence, el vagyunk itt áruhozhatóan, neki abban már egyére, nem kell félni. Most Németországban van. Igen. Kiköltözött állítólag. A nejét vitte magával? Mi vagyok ilyen? Nekem csak az öcsém, hát azért minden nem tudok róla. Tehát olyan sokat nem beszél. Jó, ne beszéljük ki a családi ügyeket. Igen, most úgy látom, hogy az apja nyomul inkább. Igen, ő ott van. És nem rossz. Nem, én szeretem, mert szerintem egyébként egy tök jó arc. És nem rossz, mondjuk van egy pár évtizedes rutinja, tehát ugyan is várható tőle, hogy jó legyen, de egyébként most benéztünk reggel, és egész jó volt. Beült a mokkába, igen. Egy héti kicsit fura volt, hogy fogta a kormányt és nyomta a kuplungot, de aztán azt mondta neki, hogy ne, ezt ne csináld. Ez egy beszélgetés műsor. Nagyon-nagyon kényelmesek az ülések. Rendkívül jól végzett a szélcsatornában, nagyon könnyen ki tudom nyomni a kuplungot. Nem, az ott egy asztal, az nem és egy kuplung. És amikor bejött, nyomni akarta a dudát. A jobb kezemnél kell, mindig van egy váltó, automata, hát milyen kocsi, nem, ez egy ülés, a mokkában meg. Otthon. De jó, tök jól áll neki, meg a Zsuzsával vagy jól működnek együtt, tehát, hogy Szeben is sokszor a révben beledő tekintetével. Ő egy szemlélődő típus volt. Igen, inkább egy szemlélődő típus, nem tudom, hogy most ki van kiért, mert most, hogy jönnek-mennek, a nagy átjára az a mokka, de a Demcsák istenes páros szerintem jól működik. Én bírom azt a faszit. Meg nagyon az autós műsor, aki még a rádióban volt egy elképesztően jó, nem tudom, melyik rádión, egy nagyon jó autós műsora. És hihetetlenül informatív volt, de nem ez az egyhatós benzines, kicsit kihúzatom, és volt. Akkor ez 3000-rel pörög. Nagyon-nagyon jó rádiós autós műsor csinált egyébként, utána mentő tévébe. Én szerettem egyébként. Hát ott van most ugye istenes apuka, ott van most a Péter, bocsánat, Pachman. Zsuzsát kellett volna Zsuzsa. Először mondani, igen, meg ott vannak Timi barátnői. Na, majd aztán holnap ne betesel egy úgy jársz, mint a havas. Igen, nem tudom, ott két számomra teljesen ismeretlen nő van, őket nem tudom, hogy kik. Na jó, van, elmenjünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza, hármasugrás játszunk, egy nagyon jó kis rendezvényre adunk jegyet, úgyhogy olyanok jelentkezzenek, akik szívesen mennének január, április 1-én az arénában, mert hogy lesz egy VKD nevezetű rendezvény, ami egy egész napos rendezvény, világhírű, nagy amerikai előadók is jönnek, és fantasztikusan sok jó dologra lesz szó. Erre lehet nyerni 2 darab belépőt, aki szívesen lenne ott, az jelentkezzen most, hogy ne olyan kezekbe kerüljön, aki berakja a fiókba és el sem megy, jó? SMS számunk 0623 111 111, jövünk a hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Itt vagyunk, 3:40 lesz pontosan 4 perc múlva. Itt van a hallgatónk, aki játszik. Jó reggelt, hello! Szia! Sziasztok! Hello Kata, ciao, hello! Te is mennél erre a rendezvényre nagyon? Hú, nagyon-nagyon. Na miért? Mit hallottál róla, vagy mit tudsz, vagy miért? Hát igazából én keményesen mennék mindenképpen, ő rá nagyon kíváncsi vagyok. Pásztor Annára is kíváncsi vagyok. Hosszú Katinkára is igazából főként a magyarok. Meg egy külföldire igazából a titok miatt. Aha, a titoknak, aki szerepelt benne, igen, abszolút, igen. Liza Nicholsnak hívják egyébként, igen. Jó, hát játszunk, aztán meglátjuk. De a nyereményed az megvan, mert hogy aki már játszik, az ott lehet. Az fix a VKD-en. Nagyon sokan szeretnének bejutni erre a rendezvényre. Én azt gondolom, akinek nem sikerül, annak is lehet ez egyfajta befektetés, hogy azt mondja, hogy igen, hát kerül annyiba, mint egy koncertjegy, de kapok annyi előadótól, annyi ismeretet, annyi élmény, és hasznos tanácsot, tudnivalót, hogyha érdekel az önfejlesztés, a coach, az életminőségem változtatása, akkor erre el kell menni. Ez egy befektetés szerintem. Hát nyilván mindenkit nem tudunk bevinni. Neked szerencséd van, Kata, de előtte jöjjenek a kérdések, mert hogy van egy hármasugrás játékunk is. Mehetünk? Igen. Na figyelj, itt szól az első. Hogy hívják a Vörös Ingesek vezérét a Pál utcai fiúk című regényben? Ács Feri. Így van. Nagyon jó. Vagy Ács Ferinek hívják. Nagyon jó. Menjünk tovább. Igen. Így szól a második kérdés. Milyen hangszer a megszólaltatási módja alapján az ukulele? Ukulele megszólaltatása alapján. Húros. Hát akkor pengetős, így van. Pengetős, jó, elfogadjuk. Oké, menjünk tovább. Igen. Ki volt az utolsó orosz cár? Ez a harmadik kérdés. Orosz cár. Tudnod kell. Hú. A macskámról kapta a nevét. Nincs is macskád. De van. Ja, akkor nincs. Nem, ez úgy lett volna. Nincs a is hallgatónak mindig igaza van. Nincs is macskád, Feri. Ez úgy lett volna. nem. Nincs is macskád, öcsi. Nem tudjuk. Második Miklós. Így van. Második Miklós. Így van. Bumozol egyet? Nem, miért tudtam? Nem, időn túl mondtad. Időn túl mondtad. Én nem mondtam volna korábban, csak nem akartam a betegetekbe belevágni. Na jó. Hát ezt most... Mondtam volna, hogy megvárom, így beszéltek. De rendes vagy, internet egyébként? Nem. Nem tudtad? Kolléga nem tudta. Ja, kolléga nem tudta, csak nem vágtál a szavunkba. Jó, na most akkor ezt elfogadjuk. Jó? Jó, köszönöm. Figyelj, hallgass meg, itt a gyereményed a Rádió 1-es ajándékcsomagon túl, figyelj. Az önnyereménye egy két fő részére szóló belépő a VKD-re, április 1-ére a Pap László Sportarénába. Így van. Április 1-én lesz tehát, Pap László Sportaréna, és baromi jól fogod magad érezni. Ez egy egész napos rendezvény sorozat, úgy készül, tehát lehet, hogy érdemes kinézni az ember, melyik előadót akarja meghallgatni. Nagyon sok mindenről lesz szó. Önbecsülés, önbizalom, önszeretet, saját magunk menedzselése, és egyszerűen az, hogy tudjuk a kezünkbe venni az életünket, és kicsit jobb életminőséget élni, de közben test, lélek, szellem, nagyon-nagyon sok minden. És nagyon sok olyan amerikai szerző jön, aki világhírű, és a saját életét egyszerűen ő kezdte el, ő csinált magának karriert, és lett dollármilliómos úgy, hogy megváltoztatta az életét és a gondolkodását. Ők ezeket a történeteket fogják elmesélni. De lesz szó nagyon sok minden másról is. Nagyon jó, köszönöm szépen. És tényleg, aki nem került be ma, az esetleg holnap, mert tényleg muszáj elmenni erre. Igen, hát még dupla jegyeket adunk, tehát még holnap is két ember, és még holnap után is két ember bemehet. Ha nem, akkor lehet, hogy érdemes tényleg azért erre szánni, vagy ebbe investálni. Muszáj az embernek egy vízit belefeszülni, ha megteheti, mert ez szerintem megtérül. Küldjük a jegyeket, jó mulatás neked, és reméljük, hogy jól érzed magad. Kata, köszi, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok! Hello. Csak azért vigyorognak egy kicsit, mert azért szeretem ezt a munkahelyet az előző munkahelyhez képest, mert egyrészt nem nyelik le itt a fizetésünket, másrészt megvan Viberünk. És orosztár. Tarzan. Igen, annyira szórakoztató a Viber, hogy ez elképesztő. Nagyon jó üzenetek jönnek. Van, aki önkéntelen felrögésük, és nem tudjátok hova tenni, az azért van, mert tök jókat írtok. Igen, igen. Azt mondja, hogy mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miből volt ma szó. Csináltuk egy nagyon érdekes beszélgetést, hogy készítettünk Novák Andrással, az ATV riporterével, aki van Moszulban, hogy egy iraki városról van szó. Most szabadítják fel a koalíciós erők az iszlám állam elnyomása alól, és mesélt arról nekünk, hogy mit tapasztalt. Találkozott katonákkal, civilekkel, megjárt a moszuli kórházat. Hát elképesztő. Elképesztő volt, amit mondott, nehéz is belesűríteni 3 percben. Mi megpróbáltuk. Ez volt ma az egyik témán, komolyabbak voltunk, de nagyon-nagyon érdekes, ugyanakkor nyilván nagyon szomorú dolgokat mesélt, és az exek tárgyairól is beszélgettünk, hogy férfiak, nők miért ugranak az exekre, és miért tüntetik el az exek tárgyait, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na itt vagyunk már is, és gyorsan el is köszönünk, hívjuk a nap hallgatóját, és aztán megyünk. Holnap pedig már kiegészülünk, jön a Pákozdi Szitja Oroszlán, a maraton királya, Ferenc. És holnap már árban leszünk. Remélem, hogy javul a hangom is kicsit. Ne hívjál kicsinek ennyi emberőt. Jó, köszönöm. Jó, ő ma megint beért a munkahelyére. Na, nem, nem. Ha nem, hát nem. Nem erőszak. Nem kell erőltetni. Nem adjuk oda akkor ezt a gyönyörű szép ajándékcsomagot. Pedig szívesen odaadtuk volna, ám. Igen. Jó kis műsor volt a mai. Jó volt. Jó volt. Jó volt, volt benne minden. Munk, kacagás, voltak benne komolyabb témák is, hála Andrásnak, sajnos, de sajnos, hát szomorú abba, apropója, hogy aktualitása van, igen. Képben kell lennünk sajnos ezekben az ügyekben is, úgyhogy, de a hallgatóknak tetszett, hát hogyha lehet ezt mondani, lekötött őket mindenképpen. Igen. Na, Bea Johnson előadása ma lesz, csak még egyszer mondom, Eltek Gólya vár, hogyha valaki tényleg érdekel a dolog, el lehet jönni, meg lehet róla győződni, hogy hazudik-e. Hazudik. Hüllentél a lány. Éve 1 liter hulladékot termel. Így van, egy hardcore zöldről, környezetvédőről van szó, este 5-től kezdődik a program. Nem WC használok. Papír. Mi volt a harmadik, amit meg kell kérdezni? Zsebkendő. Hova fújja, mibe törli? Most már egyébként a hallgatók kiokosítottak, tudom. Tehát hogyha most kérdezné rá, akkor már... Van ilyen mosható... Menstruációs csésze. Öcsi. Jézus, hogy úristen, ezt nem akarom tudni. Na majd holnap mesélsz. Szép napot mindenkinek, legyetek sokat a szabadban, vigyázzatok mutatom magatokra. Ja. Holnap jövünk 6-kor. Szevasztok, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.